robotit leikkii. Tuommoinen myönteinen keskenään on tosi lystikeskenään. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan sun uskoa, kun se on faktaa. Ollaan, jos käännetään oikeasta napista, niin näin sitä ollaan jälleen kerran liikenteessä uuden puhujankulmanne kanssa. Tervetuloa kuulolle, se on Pörni täällä. Mä aloin sen takia, minkä meni sekaisin, mä aloin miettimään, että missä kuukaudessa me oikein mennään. Mutta mennään lokakuussa, eli lunta odotellessa. Vai tuleeko se vasta ensi vuonna? En tiedä. Puhujankulma kuitenkin tulee tänään, ja puhujankulma, sehän on tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast, jossa keskustellaan viikon teknologiauutisista. Sanotaanko vielä kerran sanoa podcast? Tämä on podcast. No ei mennä siihen sen pitemmälle puolelle. Mutta voit myös kuulla tätä livenä, jos haluatte. Se on silloin stream.net-verkkoradion kautta. Ja podcast löytyy osoitteesta www.puhujankulma.com. Jaksossa ollaan numerossa 174. Ja meillä on jälleen tuttu kolmikko paikalla. Minä olen heistä yksi ja kakkonen ja kolmonen. En minä tiedä järjestyksestä turha numeroista sen tarkemmin puhua. Mutta meillä on mukana muun muassa Henrikki. Tervehdys. Alusvaatteet. Nyt meitä ei enää löydä Googlesta. Sanoitko alusvaatteet? Kyllä. Tai jos kysyy Googlelta, niin minä en voinut sanoa näin. Joten minä sanoin jotain ihan muuta. Sovitaan vaikka, että minä sanoin, että iltaa. Se kuulosti mennä vähän saksalta. Alusvaatteen. Mutta se olikin alusvaatteet. No joo, mihin tämä liittyy, niin se ehkä selvinää myöhemmin. Vai liittyykö niin, se... Vielä ei voi tietää. Vielä ei voi tietää, vai liittyykö alusvaatteet jollain tavalla Erkkaan? Minulla ei ole niitä. No niin, no siihen, sitten ei voi liittyä siihen. Ei voi liittyä, ei voi liittyä siihen. Olen ihan kommandona tässä. Kommandona. Kommandona. Kommandona, joo. No niin, semmoinen keissi. Mitäs tässä? No ei mitään. Lähettäkö kotiin? Lähetään. Me ollaan jo. Damn. Tää ei olekaan töitä. Mä en ole. Mä voitin. Sä voitit. You win. Piste minulla. Piste, joo. Sä oot konttorilla niinkö? At the office. At the niin. Studios. Atelier. Kutsun sitä ateljeeksi, se on paljon hienompaa. Ja mä kutsun, siis mulla tuli tämä, jos ihmiset eivät tiedä, niin minulla on siis tapana käyttää tästä säällittävästä työhuoneesta, mikä minulla on ja missä minulla on muutama audio. Tekninen väline, niin sanoo studio, ja sitten minä sanon minun asuntoni kartanoksi, ja se alkoi siitä, kun mulla ei oikeasti ollut asuntoa, vaan mä asuin hostellissa parisen vuotta, ja se oli semmoinen hyvin pieni huone, missä minä olin, niin totta kai sitä piti sanoa kartanoksi. Joo. No on samanlainen tämä meikäläisen, kun mä oon. Minäkin haluan omaa studiorakennuksia sua hotellissa, ei hostellissa. Ei olisi tätä tavaraa niin siivottamalla. Niin tämän viikon loppu on iloisesti mennyt siivotessa ja Perunan teatterissa. Mekin ollaan siivottu. Se johtuu siitä, että huomenna tulee siivoajat paikalle. Mä työllistän suomalaisia. Mutta siis, jos asuu pienessä hostelihuoneessa, niin sanotaan, että tavaran sijoittaminen ei ole mikään ihan pieni ongelma. Niin ne on siinä. Niin, koska ne on kaikki siinä ja sitten se vyöryy joka puolelta. Että siitä tulee se Tetris-efekti vasta, kun on yksi huone vaan ja siihen yrität saada kaikki palikat mahtumaan. No joo. Mennään aiheeseen, koska niitäkin muutama kappale on ja ensimmäinen kuulostaa oudolta. Facebook ja Skype, ne yhteen soppiin. Pistetään huomenna ne pussauskoppiin. Yhteisöpalvelu Facebook ja nettipuhelupalvelu Skype harkitsevat palvelujen liittämistä toisiinsa, sanoo Wall Street Journal-lehden lähde. Mikäli ja sitten olleiden lähti, luultavasti puhujankulma. Palvelujen liitos voisi synnyttää merkittävän uudenlaisen viestintäkeskuksen. Wall Street Journalin artikkelin mukaan Skypea voisi käyttää suoraan Facebookin kautta. Ja kun käyttäjä kirjautuu Facebookiin, hän kirjautuisi samalla myös Skypeen. Villiä. Ääni- ja videopuheluita sekä pikaviestejä käytettäisiin Skypein ohjelmasta, mutta yhteyttä voisi ottaa suoraan Facebook-kavereihin. Siis onko tämä idea, niin kuin, että siis käytetään vain Facebook Connectia, eli niin kuin Facebook-tunnuksia Skypeen kirjautumisessa? Siitäkin. Tuossa nyt siteraamassa tietokonelehden uutisessa, joka sanotaan, että Wall Street Journal. Se siteraa Wall Street Journal, joka siteraa niin sitä lähdettä, josta ovat saaneet. Niin, niin tavallaan se siinä sanottiin, että niin kuin kuulostaa niin kuin pystyisi Facebookista tekemään puheluja. Mutta sitten kaikissa muissa lähteissä puhutaan jotenkin vähän niin kuin eri sanotuksella. Ja me en näe tuota Wall Street Journalia, koska se maksaa sen lukeminen. Niin. Mun mielestä mitäs Henrik, joka lukee Wall Street Journalin? Mun mielestä me ollaan ohitettu tärkein kysymys. Mä olen aika varma, että pussauskoppeja ei ole olemassa. Mutta siis, eikö? Eikö? Mutta siis, no, en elänyt toivossa. Siis kyseessä on käsittääkseni suurempikin integraatio, ei pelkästään se, että Skype kirjaa Facebook Connectin kautta itsensä sisään, vaan tosiaan, että sieltä sivulta voidaan sitten tehdä noita puheluitakin. Minusta se on helkkarin huono idea, koska siis kyseessä on yksi täysin eri tapaa kommunikoida ihmisten kanssa. No, minä en käytä Facebookia, mutta jos otetaan vaikka esimerkki, että Kaiku tekisi näin, niin kyllä mua ottaisi päähän, että jos minä käyn nopeasti tarkistamassa, että onko joku kirjoittanut jotain uutta mielenkiintoista Kaikuun, niin sitten kolme ihmistä soittaa mulle saman tien. No vaikka siinä on kuitenkin pikkasen eri. No voi olla, että ihmiset hän kutsuu kavereikseen Facebookissa miten haluaa, mutta Facebookista löytyy paljon siis oikeasti omia vanhoja kavereita. Ja sitten taas niiden löytäminen Skypeista, tai että jos haluaisi oikeasti soittaa jollekin vanhalle kaverille, niin no, se voi olla hankalaa. Että enkä mä usko, että hirveän moni lähtee niin kuin, että hei, Erkka on linjalla, mä rimpaan. Niin, mä luulen, että niinku siis sitä soitellaan ihan niiden soitellaan. No, siis ehkä se hehkeen ajatus tässä olisi se, että ei tarvitse enää huolehtia siitä, jos se onnistuisi Facebook-sivun kautta, että onko niin kuin Skype-klienttia asennettu koneelle. Se olisi vaan sillä toiminto muiden muassa. En mä usko, että se yhtään lisäisi sitä viestinnän määrää. Ehkä sen verran, että chattia tulisi käytettyäkin, koska se Facebook-chatti on ihan paska. No se on joo. Mä veikkaan, että Facebookilla on ollut tämä, että Facebook on itse halunnut, että sillä olisi joku tämmöinen klientti, jolla voisi soittaa äänellä, miksei jopa videollakin. Mutta se, että lähti sitä keksimään sitä pyörää uudestaan, vai että tekee yhteistyössä Skypein kanssa. Toimiko Skype niin kuin web-sivupohjaisena missään? Ei. Ei. Sen takia mä ihmettelen, että kai tähän joku klientti sulla edelleen pitäisi olla. Pystyykö joku tekemään sitä? Google Talkki. Eikö se pysty? Joo, mutta se käyttää sen Google Voicein kautta. Että, niin, se mutta kuitenkin siis silleen, että ei tarvitse että se on mahdollista. Ei on mahdollista, joo. Ja, siis mun mielestä tuo skenaario, että sieltä on joku ikivanha kaveri, jonka haluat tappaa nuoruuden jäljiltä, ja sitten tästä sain näppärän tavan soittaa ihmisille ja muodostaa kontakti uudestaan niin, että voit tehdä ikäviä asioita kyseiselle ihmiselle. Tällä viittaan siihen, että minun menneisyydessäni ei ole muita kuin ihmisiä, joita haluaisin tappaa, mutta poistin sinut juuri kaveriksi. Ei, sinä et ole vanha kaveri, sinä olet nykyinen niin, kaveri. Joo, tuoreita. Jos haluaisin tappaa sinut, niin huomaisit sen kyllä. Niin, minä en istuisi tässä tällä hetkellä. Mutta siis mun mielestä se on ihan hyvä käyttötapa sille, ja voin hyvin nähdä, että se olisi hyödyllinen, mutta se ongelma siis tulee siitä, että jos on esimerkiksi, me olemme niin Skype-kontakteja kuin Facebook-kavereitakin, ja meillä on joskus asiaa toisillemme Skypen välityksellä muulloinkin kuin ohjelmaa tehdessä. Mm-hmm. Ja sen takia minä ainakin joskus on kytiksellä, että no onko se Pörni online-tilassa, että voin lähettää viestin, niin sitten jos se rupeaa tapahtumaan automaattisesti niin, että aina kun sä käväset Facebookissa, niin kirjaudutkin sisään Skypeen, niin se tarkoittaa sitä, että sä näyt online-tilassa, vaikka sä et oikeasti ole Skype käytettävissä. Ja se on niin se, sen takia minä nostin sen, että kolme ihmistä soittaa, kun käväsen vaan vilkaisemassa jotain. Mutta Facebook on hyvä näissä privacy-optioissa. Niin. Ne varmaan tuli sellainen täppä, että se voisi sanoa, että näytä. Näin, että mulla ei varmaan koskaan ikinä kukaan soittanut. Täti soittaa Skypeille, jos huomaa, että ne on niin kuin, mutta siis niin kuin ihmiset käyttää niin kuin niin vähän. Kyllä mulle soittelee ihmiset Skypeillä, jos, tai no, ainakin ottaa no, usein. Erkkaa joskus soittaa. Yhteyden. Mulla on niin tosi vähän, että musta se on vähän niin kuin sama, että okei, mulla on puhelin päällä, että enpä nyt kauheasti ressaisi asiasta. Mutta ymmärrän huolesi kyllä näin. Sen to, niin mä luulen, että se on semmoinen opt-in, opt-out jompikumpi. No siis ero varmaan meidän välillä on se, että mä en koskaan kerro kenellekään mun puhelinnumeroa, niin sen takia ihmiset soittelee mulle paljon Skypen kautta. Joo, ja mä uskoisin kyllä, että Skypessä varmasti saa sen asetettua niin, että älä niin. yhdistä. No ja mun tapauksessa tietysti asia on kovin helposti ratkaistu, koska mä en koskaan kirjaudu Facebookiin. Niin, niin sä et tule onlineiksi. Mutta on paljon ihmisiä, jotka jostain syystä haluavat tehdä niin. Niin. Mutta mä luulen, että tämä voisi, niin kun, jos sitten niin kun Facebookista pystyisi Skypen kautta soittamaan näitä maksullisia puheluja ulkomaille, niin mä luulen, että tämä olisi niin kun Skypelle siinä mielessä ihan timanttidiili. No se on tietysti. Et, tuota. Mutta joo. No. Ihan kiva. Kun ei vielä nähnyt, minkä näköinen se on todellisuudessa ja onko se pussauskoppi, vai mikä koppi se on, mihin ne menee, mutta jännä liitos sieltä kuitenkin on tulossa. Ja tämä on tietysti, niin kuin jossain lukikin, lyö kapuloita rattaa. Mitä ero on kopilla ja kaapilla? Koppi on paikka, jossa käydään väliaikaisesti ja kaappi on paikka, johon varastoidaan tavaroita pysyvästi. Ja ihmiset tulevat enemmän kaapista ulos kuin kopista ulos. Joo, mennään eteenpäin. No itse asiassa kirjaimellisesti se ei pidä paikkansa. Ei, mutta tämä olikin vertaus. Mutta varmasti Google blokkaa senkin, jos tällaista asioista puhutaan. Ei sillä, että mulla olisi mitään kaapista tulevia ihmisiä vastaan. Google kuunteli Pörniä ja tuo vihdoinkin Marketplacein Android Market-ostokset Suomeen, miten se sanotaan hienosti. Mä valitin sitä ennen sinua. No, niin, mutta ne teki sen siirron vasta sen jälkeen, kun minä olin tilannut uuden puhelimen. Google Android-alustan älypuhelimin on saanut tähän asti Suomesta, mutta muissakin Pohjoismaissa ja vain ilmaisohjelmia. Siis nyt meni niin persille, että olisi lausunutaan uudestaan. Google Android-alustan älypuhelimin on saanut tähän asti Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa vain ilmaisohjelmia. Google on ilmoittanut nyt laajentamansa maksullisen ohjelmien kauppapaikan vaiheittain 20 uuteen maahan. Ja Suomessa palvelu odotetaan avautua vain parin viikon kuluttua. Alkuun Android-marketista voi ostaa ohjelmia luottokortilla ja Googlen Checkout-palvelun kautta. Googlen Suomen viestintätoimistosta ei osattu sanoa vielä, että tuleeko käyttöön myös kännykkälaskulle veloitus. Teleoperaattori Elisa on kertonut neuvottelevansa siitä Googlen kanssa kuitenkin. Tätä on odotettu. Siis mun mielestä se on ollut aika häpeällistä. Että, se on kestänyt liian pitkä. Että niin on, koska Android-puhelimia on täältäkin saanut aika kauan, niitä markkinoitu täälläkin aika isoksi sen softa-tarjonnan kautta, niin sitten, että nämä maksulliset softat on ollut saavuttamattomissa, niin minusta on ollut aika iso. Niin onko tuohon missään kerrottu mitään syytä, että minkä takia sinun on kestänyt näin? Siis se kesti niin kauan sen takia, että koska se käyttää Google Checkoutia. Ja checkout ei toiminut missään muualla kuin muutamassa maassa. Okay. Ja, eli se oli ihan, se tuli sitä kautta. Joo, ennen kuin saatiin luottokortin maksaminen, niin ovet avautuivat. Että se, aina kun mä oon esitellyt tätä mun puhelinta, varsinkin jos esittelee iPhone-käyttäjälle, niin aina täytyy mainita sen, että no niin, tässä on se huono puoli, että mä en voi vielä ostaa mitään softaa tälleen, että mä voin vaan näitä ilmaisia softia käytetään. Joskin täytyy sanoa, että kyllähän siellä aivan loistavia ilmaisia softia on vaikka millä mitalla, mutta kyllä välittömästi kun se tulee, niin mulla pari kolme softaa on ihan liipasimella, että saman tien ostan. Mitkä ne on sun? Mitkä on sun? Liipasin herkä. Pistit paha nyt yhtäkkiä. Minä, no kun menit sanomaan, niin no kerro. Yhden minä muistan, minä haluan nostaa koko version Flight Directories. Se on hauska peli, joka on ikävän rajoitettu. Ja sitten siellä oli yksi Bejeweled-klooni, joka maksoi. Ja se on ollut ehkä tuskaisin siirtymä iPod Touchista Android-puhelimeen, että ei ole kunnon Bejeweledia. Mutta nyt. Joo. Nyt saattaa olla säällittävää, että ne on molemmat pelejä, mutta minkälainen on tuo Googlen checkout, tiettäkö? Siis se on PayPal-klooni. Siis elikkä tarvitsee luottokortin. Joo. Et sen takia, ero on sitten luottokortilla ja Google Checkoutilla? No, softakaupasta ei voi ostaa muuta kuin Google Checkoutin kautta. Samalla tavalla kuin sä et voi iPhone-ohjelmia ostaa, ellei sulla ole iTunes-tiliä, vaikka sulla olisi 3 luottokorttia. Minkähän takia tota ei saatu toimimaan tuota checkouttia muissa maissa? Mikä ihme siinä on? En jos maksat niin, siis, luottokortilla niin, paikkaa. Eli, joo, eli siis checkout ei ole, niin, siis tavallaan siinä marketplaceissa ei ole itsessään niin kuin tämmöistä maksamisoptiota. Joo, ei. Vai se on niin kuin tämmöinen lisäpulikka. Joo. No niin. Siis jotkut on kiertänyt sitä sillä, että ne on sitten rakentanut siihen Android-softansa PayPal-optio, mutta mikään niistä softista, mitä mä oon katsellut, niin ei ole tota noin. Joo. Siinä ei ollut sitä. TV-kaistanhan saa myös Androidille. Se on hyvä softa. Se on hyvä softa, sitä mä jään odottamaan. Tosiaan itse jonottelen tuohon HTC Desire HD -puhelinta, joka sitten... Näillä näkymin pitäisi tulla 11. päivä tätä kuuta, mutta tuleeko? Who knows? No niin. Mutta tota, onko se, kuinka iso näyttö siinä? Humongous. Onko siinä 4? Valtava. Okei. Okay. Se mun mielestä siellä sivulla sanotaan. Okei. Okay. Valtava näyttö. Joo. Ai, ai, ai, ai. Odottavan aika on pitkä, mutta joo. Mutta mulla on silti edelleen se kehittäjäpuhelin, joten mulla on kaikkein kovin nörtti uskottavuus. Se on joo. Siis mä en ostin vaan pelkkää bling blingiä. That's me. Mutta tota, joo. Mutta tämä tulee jo sopivaan aikaan tämä Android Marketplace vielä sitten auki. Jos... Siihen muuten Android-käyttäjille tiedoksi, jos ette huomanneet, niin hieman aikaa sitten Google irrotti tuon Gmail-softan siitä järjestelmästä, mikä tarkoitti, että siihen tuli päivitys, vaikka niin kuin järjestelmäpäivitystä ei tullut, ja sanoi, että se on huima parannus entiseen. Ei siinä ole kuin pienet asiat muuttunut, että se näyttää ihan samalta ja toimii samalla tavalla, mutta se on käyttömukavuutta on lisätty huomattavasti, että Android kyllä, ja varsinkin ne Googlen Android-softat, se jotenkin, toisaalta se on merkki siitä, että se on vielä aika nuori järjestelmä, että siihen tulee koko ajan semmoisia päivityksiä, joiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä, mutta toisaalta se on kauhean palkitsevaa huomata, että hei, tuli päivitys, ja oho, nyt tämä toimii taas paljon paremmin. Yllättävää, eli siis se kehittyy. Niin, toisin kuin... monet kypsemmät järjestelmät, jos niihin tulee päivitys, niin sitten täytyy miettiä, että no haluaakohan sen päivittää. Aivan. No, Jaakka Meikäläisen tonnoi, niin sitä aletaan tekemään sellaista Android-podcastia. Tai sitten ei. Syvä hiljaisuus. Elokuva yhteen. Suomalaiset ei kuuntele podcasteja, koska ne on vaan... ei mennä siihen teille keskusteluun edelleen. Tämä on kuitenkin podcast, mitä sä kuuntelet tällä hetkellä. Ai mikä tämä oli? Tämä on podcast. Ja... Ai tämä on podcast? Tämä tulee... Pitäis mennä nyt kertoa, miten... Tämä tulee myös nettiradiosta ja se löytyy stream.netistä, jos on ollut tänne. Missä se podcast on? Podcast löytyy taas puhujankulo.com-sivusta. Miten se toimii, se semmoinen podcast? En minä tiedä, mennään eteenpäin. Elokuvayhtiöt pohtivat uutuusleffojen on demandia muutaman kympin hintalapulla. Sony, Warner ja Disney käyvät Jenkeissä neuvotteluja vielä teatterissakin tuoreiden leffojen esittämisestä on demand kaapelikanavilla 30 taalan laakehintaa niille, jotka eivät malta odottaa DVD:tä tai muita formaatteja. 30 taalaa tiskiä se on siinä. En tiedä, onko tämä ihan typerä vaan, onko tämä... Ei toi ole typerä. Tuolla löytyy maksajia. Joo, siis tavallaan se, että jos... Mutta siis siinä, että jos niin kun on hirveä tuska nähdä se heti, mutta ei halua mennä elokuviin. Tai tietenkin kyllähän nyt 30-kin tulee Jenkeissä, niin se itse asiassa saattaa tulla jo 2 hengillä halvemmaksi. Kuin no tuo on totta. Yhdellä hengillä. Popcornit ja limppari siihen päälle ja matkustaminen ei, oikeasti, kun ne on ihan tolkuttoman hintaisia ne leffaliputkin. No sekin on totta. Mm. Et tuota, en yhtään ihmettele, minkä takia ne leffateatterissa sitten sniikahtaa, niin kun katsoo maksamansa näytön jälkeen muita näytöntöjä, koska pakkohan. Vinkki, niin elokuva kävi, eli jos vain mahdollista, älkää käykö katsomassa elokuvaa perjantai-iltana, se... Ainakin Finkin on teattereissa, hinta saattaa olla tupla normaali näytöshinnasta, jos menee katsoa perjantai-iltana. Okei. Okay. Mutta tota, tietenkin teattereille tämä nyt kyllä konsepti on vähän huono, että tuota, jos tulee teattereiden kanssa kilpailevia. Mutta toisaalta niin kun, No, mikä pakko niitä teatterita on pitää pystyssä? Niin ja toisaalta sitten taas elokuvateatteri, elokuvan katsominen on kuitenkin ihan eri luokan elämys kuin katsoa sitä kotoa joltain nuhjusalta HD-telkkarilta. Full HD. Että siis siitähän on puhuttu paljon, että siis elokuvateatterithan ei alun perin diggailu siitäkään, että ruvettiin julkaisemaan videolla elokuvia, saatikka no sitten DVD:llä ja muuta, mutta ihan hyvin niillä on mennyt itse asiassa, ne viime vuonna teki ennätystuloksen. Joo, mutta se on sen 3D:n takia, että ne pystyi nostamaan niitä lippujen hintoja niin ylös. No niin tietysti osaksi, mutta kuitenkin siis se, mikä mua tässä vähän hämmentää, siis toisaalta se on mulla ihan sama. Jos ihmiset haluaa maksaa $30 siitä, että ne katsoo sen kotona, niin entäs sitten, mua ei kiinnosta senkään takia, että se tulee toimimaan Suomessa ehkä vuonna 2253. Mutta siis se, mikä mua vähän hämmentää, on se, että elokuvatuottajillehan on aina ollut se, että no eihän näitä voi antaa, kun sitten piraatit kopioi nämä ja sitten kukaan ei käy elokuvateatterissa, niin mä en ymmärrä, mikä nyt on muuttunut sen argumentin kanssa. Pystyykö noita siis tuommoista on-demandia edes niin kuin millään... Niin, no tietenkin, jos se aina voi kaapata. Niin, jos se on, näkyy, niin sen voi... pystyy kaappaamaan. Vaikka sen jos se on sillä hienolla, mikä salausmetodilla on HD-sotkettu. CP-llä. Niin. Mut siis se on vähän sama kuin se, siis kun jossakin vaiheessa onneksi ei enää niinkään laitettu levyille näitä ihmekopiosuojauksia, joiden takia ne ei sitten toiminut kaikilla CD-soittimilla, niin se on niin, niin turhaa. Jos se kuuluu, niin sen voi kopioida, ja se voi kopioida häviöttömästi. Niin sama juttu tässä. Siis se tarkoittaa sitä, että täydellisenlaatuiset versiot noista elokuvista ilmestyy Pirate Bayhin muutaman kuukauden viiveen sijasta niin kuin parin päivän viiveen. Joo, se on eri asia, että vähentääkö se nyt kenenkään tuloja yhtään se. Niin, se on totta, koska ne on ollut muutenkin siellä. Mutta siis otan tämän esiin sen takia, niin, että kyllä. Se on ollut se argumentti, mitä ne eivät ole halunneet, että niitä näkyy missään. Ehkä ne on huomannut, että koska se nyt ei ole mikään auttanut ketään tässä tilanteessa, niin ehkä jos annetaan, niin se voi jopa tiputtaa sitä, koska sitten ne, jotka haluaa, ne ehkä maksaa 30 kattoa. No en mä usko. Tai sitten katsoo sen, mikä on joku screener-versio, joka on kuvattu vielä kameralla, missä näkyy tuosten päät sinä edessä. Mä voisin niinku tämän... Sä ostat siis, tämän. Siis silleen, että niinku lasten elokuvien kohdalla tämä voi olla niinku ihan käsittämättömän hieno konsepti. Juu, tuo on muuten totta. Mutta toisaalta sitten, että kyllä ne kersat jaksaa ottaa. Ei niin. Kerro niille, että olemassa tämmöinen uusi hieno elokuva, joka nyt näkisi 30 ja 2 kuukauden päästä 3 eurolla. No joo, kun sä voit mennä ostamaan sen Disney-alelaadista, niin 2 eurolla DVD, niin katsoo sitäkin. Joo, se on totta. Niin, mistä... Toisin sanoen, lapset ovat laatutiedotonta roskasakkia, jotka katsoo ihan mitä tahansa paskaa, mitä niille työntää. Ja ne ei kuuntele podcastia. Niin. Tämä on kuitenkin podcast. Terveisiä, pitääkö tehdä taas tämä, että pahoittelen kaikki, jos yleisössä oli tyhmiä lapsia, jotka loukkaantuivat. Mutta joo, semmoinen keissi. Mä uskon, että jos ennustuksen voi heittää, ei voi, mennään eteenpäin. Nyt ei ole ennustuksen aika, se on vasta sitten vuoden viimeisessä lähdössä. Mä luulen, että tämä jää aika lyhytaikaiseksi kokeiluksi. Tai sitten se on niin kuin semmoinen juttu, joka on taustalla ja semmoinen pieni marginaalijoukko käyttää sitä mahdollisuutta. Mä luulen, että ehkä suurin tekijä tuossa on se, että mikä se on se infra, millä sitä kuljetetaan, tai se alusta, millä noita pyöritetään. Että en tiedä, minkälainen Jenkkilässä on on-demandin tilakaapelissa ylipäätäänkään. Että. Mm. Mutta olisiko siistiä, jos ne näkyisi stilleinä? Niin, mutta haluaisi, että se olisi JPG:tä vai VP:tä? Kuulko meidän haluaa vaihtaa JPG:t VP:ksi? Veppeeksi. Veppeeksi, anteeksi. Veppeeksi. Ei JPEG ja VPEG, vaan JPEG ja VP:ksi. Google on tyrkyntänyt jo aiemmin WebM-formaattia videolla, ja nyt kuvapuolelle tarjotaan WebP-formaattia. Motivaattorina olisi vähemmän tilaa vievä kuvat, mutta kääntöpuolella moninkertainen enkoodausaika ei tule toimimaan, sori. Hei, GIF on vieläkin siellä menossa. Ja. Googlehan tähän perustaa tämän siihen, että tällä hetkellä suunnilleen 65% datasta webissä on kuvia. Ja 50% on torrentteja. Ja 85% on pornoa. Niin. Ei, torrentit ei ole webissä, niin se on eri juttu. Jaha, okei. Okay. Internet ja www on kaksi eri asiaa. Niin tämä olisi niin kuin 40% pienempi kuin JPEG, tämä web. No voi kauheeta. Näin, niin mä luulen, että tämä on vähän semmoinen, että ei mahaa. Ain't gonna happen. No se on, JPEG on niin standardi, että aika ihmeitä, ja se on riittävä standardi. Siis eihän se ole optimaalinen kuvaformaatti, mutta se riittää lähestulkoon kaikkiin tarkoituksiin. No, joten, ja se on niin integroitu, että ei ole mitään syytä vaihtaa. No heitetäänpä näin päin. Itse asiassa kyllähän tälläkin hetkellä niin aika paljon, kun jonnekin ladataan kuvia, niin se saatetaan kääntää johonkin toiseen muotoon. Että jos esimerkiksi Facebook, joka tällä hetkellä taitaa olla niin kuin suurin kuva-arkisto, tai Flickr siinä sivussa, näin, niin jos sinne jotakin tuuppaa, niin se kääntäisi ton siellä päässä sen JPEGin, minkä sinne tunkee, niin webpeeksi. Ja sitten se olisi vaan niin kuin selainvalmistajien kontolla, että se tukee sitä. Niin, joka tarkoittaa, että Internet Explorer ei tue sitä. No IE 15 että varmasti tuki no, niin, sitä. Joo, ja ne saisi kuormittaa omaa serveriä sillä, kun se kääntää sitä. Joo. No joo. No niin, mutta hyvä. No nyt tuli kaksi tuommoista niin kuin not gonna happen -uutista peräkkäin. No se vaan jotenkin. Kumpi tapahtuu aikaisemmin? Kun nyt kuitenkin meillä on, vaikka minäkin aina silloin tällöin valitan, että ei ole nopea netti, niin meillä on kuitenkin sen verran nopeat netit, että niin kuin joku 20% optimointi kuvatiedostojen kohdalla ei tule tekemään mitään. No ei se varmaan kuluttajaa ajatellakaan. Että. Ja mutta sitten me tullaan siihen, että internetin yli liikkuu dataa. Voi kauheeta, kyllähän se pitää lopettaa nyt tähän paikkaan, semmoinen datan liikuttelu. Ja näin data loppui. Joo. No joo. Niin. No otetaan seuraava. This is gonna happen. Nintendo 3DS, miksi tämä on tässä? Nintendo 3DS haastaa ohikulkijoita pelaamaan. Ei toimi. Ja mä luin pitkään, että laitonta 3D:tä taitava, mutta se onkin siis lasitonta 3D:tä taitava laite. Osaa myös käydä itsenäisiä kamppailuja vaikka laukusta käsin Euroopassa myyntiin maaliskuussa. Tämä on mielestäni niin muikea. Sinun tarvitsee itse enää pelata saakeli. tässä demossa oli siis sille, että joku Super Street Fighter 16, niin sille, että okei, no tämä on tämä perinteinen skenaario, mitä varmaan kaikki mobiilipeli alusta tuottajat on jossakin vaiheessa niin kuin jollekin kiimaiselle toimittajajoukolle esitelleet. Eli että hei, kun sä pelaat jossakin metrossa tai puistossa, niin sitten sä näet niin kuin muualla. Se laite näkee muualla niin kuin samaa peliä pelaavat tai ne, joilla on samoja pelejä, ja sitten niin kuin jotenkin yhtäkkiä te alatte pelaamaan keskenään. Silleen, niin kuin, että, siis tuo niin kuin mahdollisuus, että tuommoinen joskus tapahtuu edes, niin on sulla on sama laite, saatikaan, että on sama peli. Ehkä jossakin Japanissa siis. Niin ja katsoitko sitä videota? Siinä on niin kuin suunniteltukin näin. Huppupäinen. Ihmiset on sille, että se väestömassan tiheys on semmoinen, että siis niin kuin sä, niin kuin, ihan mitä tahansa löytyy niin kuin 10 metrin päälle. Siinä on niin kuin puku päällä oleva mies siinä mainoksessa, mikä alkaa pelaamaan, ja sitten yhtäkkiä, että hei, tässä on joku muu, tuli sun areenalla, ja sitten kääntyy katsoa, siinä on pikkupoika siinä viereisellä poikassa, niin ne katseet kohtaa, mikä mulla on jollain tavalla pervo. Ja sitten siinä tulee yhtäkkiä, että fight! Ja sama juttu, että toinen on huppupäässä oleva mies on metrossa ja siinä on minihameessa oleva nainen, joka sattuu pelaamaan myös sitä samaa Street Fighteria. Ja taas katseet kohtaan ja sitten fight. Niin kuin, not gonna happen. Kyllä se Japanissa tapahtuu. Japanissa tapahtuu niin, mutta tuossa oli minusta hauskaa se, että tosiaan tappelee. Vaikka ei tapahtuisikaan, niin voidaan väittää. Ja se voi tapella siellä niin kuin taskussa, niin minusta on aivan loistaa. Tarvii ottaa sitä kättä. Mutta siinä oli niitä minipelejä, eli sinä pelaat niin kuin esimerkiksi Super Street Fighter 18, niin toi sulla, sä pystyt keräämään sinne jotakin semmoisia minifiguureita, ja sitten kun sulla on se laite taskussa, ja sä kävelet jonkun ohi, jolla on se sama niin sitten ne teidän figuurit käy taistelun, ja sitten siellä lukee, että okei, no hävisitpä sitten jollekin tyypille, joka käveli sun ohi. Kuinka laiskaksi voi enää mennä? En mä viiti pelata, mutta kyllä mä voin aina välillä vilkaista. Hei, mutta se liikkuu ulkona. Mun mielestä aivan loistavaa. Liikukaa ulkona ja jättäkää ne konsolit vaan tuonne taskuun. Ne pelaa sun puolesta. Zunessahan oli siinä Microsoftin iPod-tappajassa, niin siinähän oli jossakin vaiheessa toiminto, joka otettiin pois. Eli se niin kuin purskautteli semmoista DRM-suojattua musiikkia niin kuin ympärillä oleviin zuneihin. Tietenkin se kaatui siihen, että niin kuin toisin kuin näitä Nintendo DS-iä, niin zuneja ei koskaan niin kuin ollut samassa valtiossa kahta kerrallaan. Mutta jossakin oli sitten joskus jotakin semmoisia konsepteja, että kun otat valokuvia, niin se kamera purskauttaisi niitä kuvia niihin muihin kameroihin ympärille. Which is nice. Purskauttelu nice muuten on myöskin blacklistattu sana. Microsoft varmasti arvostaa. Niin, Squirt. Niin joo. Okei. Okay. Mutta tavallaan mä en tuossa ehkä niinku, tossa se, mikä se, että se tekee se niinku automaagisesti, niin okei, no se on sitten eri asia, onko se mielekästä. Mutta se, että kun sä liikut sen pelikoneen kanssa kaupungilla, ja se käy niitä taisteluja, että muiden kanssa jossakin pelissä, niin sä saat siitä niinku lisää ominaisuuksia. Mikä tässä niinku konseptissa näin, niin päästään nyt siihen, että mikä tässä on oikeasti jännä, niin se, että siinä, että sä niinku kuljetat sitä mukana, vaikka et pelaiskaan, niin siinä on joku palkinto mahdollisesti luossa. Ja joskin Japanissa jopa ehkä niinku palkinto jopa aktualisoituu, mutta siis niinku se idea siinä, että sä saat niinku siitä jotain, että sä kuljettelet sitä mukanassa. Ja todennäköisesti ehkä niinku pelaatkin sitä jopa enemmän, ja sitten ehkä ostat enemmän pelejäkin sille, mutta se kai se pohjapointti, niinku, että miksi tuommoista tehdään, mutta en tiedä, tämä on vähän semmoinen, että ainakin sanotaanko Suomessa, niin ain't gonna happen. Joo, siis Japani vitsit sikseen, niin kyllähän siellä tietysti on pelaaminen ihan eri asemassa, että siinä mielessä tuo voi hyvinkin toteutua tuo, että salarimanit metrossa pelailee samoja pelejä kuin angstiset, ersipuberteettiset kouluihmiset. Niin se on ihan totta, että siellä tuolla saattaa olla enemmänkin vetoa, mutta kyllä se silti on hieman kummallinen konsepti tämä, että no älä nyt pelaa sitä peliä, että pilkaise vaan sitten jälkeenpäin, että miten kävi. Niin on. No, no. Mitenkään paljon noita DS-iä on? Yllättävän paljon. 70 miljoonaa. Niin kuin Suomessa meinaa. Paljon, sulla 70 miljoonaa. Nuoremmilla sukulaisilla on nähnyt kyllä ihan jonkun verran niitä. Mutta siis DS, niin kuin maailmanlaajuisesti se DS:hän myy niin kuin enemmän kuin muut pelikonsolit yhteensä joka kuussa. Jos nyt ei ihan, niin... Mutta meillä ei semmoista ole. Siinä oli jotain muutakin kivaa siinä oli, mutta en enää muista. Siinä oli jotain semmoisia niin kuin kuvan käsittelyominaisuuksia ja kasvontunnistuksia ja tämmöisiä, mutta tuli vähän silleen, että no joo, hauska. Ihan kiva. Siis kesäkuun lopussa Nintendo mukaan Nintendo DS:n eri malleja on myyty 132 miljoonaa yksikköä. No niin. Joten se on niin kuin kymmenkertaisesti iPodeja lähestulkoon. Se on ihan uskottava määrä. On. Hyvä näin. Ehkä se pitää saada. Oliko tästä hinnasta mitään? Sitä ei ole vielä kerrottu. Joo. Niin, jäädään sitäkin sitä odottamaan. Ja se Lasitor 3D ei toimi, eli että se katso sitä justiinsa oikeasta tai etäisyydeltä. No se on vähän niin kuin Sony 3D-telkkarit, että ei nekään, vaikka sinulla lasit, niin ei nekään toimi, jos sulla ei pää just oikein. Täytyy korjata, sanoin huomattavan väärin äsken. iPodeja on myyty paljon enemmän, niitä on myyty 220 miljoonaa kappaletta. Joo. Olin huomattavan väärässä. No, mutta niitä versioitakin on vähän enemmän. Siellä on ihmiset kastanut monta kappaletta. Joo. Mutta mitä sitten Microsoft tekee taas? No, se menee ja sulkee Live Spacein ja siirtää blogit WordPress.comiin. Maailmankirjat on sekaisin. No, eli Windows Live Spaces, jossa on näitä blogeja. Jossa kaikilla blogit onkin. No, en ole koskaan vielä löytänyt yhtään mielenkiintoista blogia sieltä, mutta siis tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisia journalityypin blogeja sillä kyllä ilmeisesti aika paljon on. Niin, eka olin vähän, että niin kuin, ei helvetti, ei nyt voi sitä kiinni pistää, ei se ole mitään järkeä, mutta toisaalta täytyy nostaa hattua, että ne, niillä on oikeasti tämmöinen exit-plani tähän. Että jos vetään töpseli pois serveristä, niin on ainakin tämmöinen, tarjotaan tämmöistä käyttäjille mahdollisuutta, että niiden data ei häviä. Siis tämä on ollut outo vuosi siinä mielessä, että tänä vuonna on varmaan suljettu enemmän verkkopalveluita kuin, ainakin tällaisia isoja verkkopalveluita kuin koskaan aikaisemmin. En tiedä, kertooko se siitä, että markkinat alkaa olla kypsiä siinä mielessä, että ei ole vain sellaista, että avataan joka paikkaan kaikkia ja sitten se vaan jää sinne, vaan että täytyykin oikeasti karsia hieman massaa, mutta kyllä tämä silti oli vähän yllättävä. Joskin täytyy minunkin sanoa, että mä en ole koskaan tainnut edes niin kuin käydä Live Spaces blogissa. Mä vaikka mulla jopa oli joskus, niin kuin, tai mä klikkasin, että create Live Space. Jännä, siis niiden niin kuin hakukoneen näkyvyys oli ihan käsittämättömän huono. Siis sille, että no, yleensä näkyy niin kuin siellä Googlen. Eikö se Google, kuin Microsoftin omassa? Niin, no joo, no niin, kuten sanottu, käsittämättömän huono. Mutta toi listossa on ollut pinpointseja. Tosi harvoin, kun sinne pääsi, että mä annan niin kuin statsia, että tässäkin on niin kuin melkein 30 miljoonaa niitä on. Että kyllä niin kuin siihen pitäisi niin kuin kaikilla logiikalla, niin sen pitäisi törmäillä vähän tuon tuostakin, mutta ehkä taas sitten se, että tämmöiset hakutuloksissa nousee semmoiset blogit, jotka on tämmöisenä niin kuin tiedon tuottajina niin kuin profiloituneet. Eli se joku algoritmi tunnistaa ne, että tuo on semmoinen sivusto, mihin monet viittaa. Ja Windows Live Spaces, niin ei kauheasti semmoista tuotantoa ollut, niin ne on jäänytkin sitten vähän sinne hännille. Niin ja sitten jos niistä 30-20 miljoonaa on justiin sellaisia Pörnin tyyppisiä blogeja, että painoin kerran Create Spaces blogia, sitten se on siinä. Niin. Siis musta on vähän sama, siis mulla on vähän sama tuntuma Hotmailista, kun aina sanotaan, että Hotmail on paljon suositumpi kuin Gmail, niin mä luulen, että se johtuu siitä, että on minullakin varmaan 7 Hotmail-osoitetta, jotka on kaikki erilaisia spämmi-postilaatikoita, tai joissa mä en käy koskaan. Musta se on kyllä pelottava yleinen, tai ei siis pelottavan, siis vaan silleen yllättävän yleinen on Hotmail niin kuin ihan autenttisessa käytössä. Okei. Minä vaan tunnen liikaa nörttejä, kun kaikki on Gmailissa. Mm. Ja toinen on myös Yahoo, jonka sähköposti on minusta itse asiassa varsin hyvä. Sitäkään ei tunnu käyttävän kukaan. Ja se on se kaikista suurin. Niin. Ei, Hotmail on niiden tilastojen mukaan kaikista suurin. Yahoo on sen jälkeen. Joo, mutta se ehkä taas, että Suomessa ei varmaan Yahoo ole hirveän. Mikä muuten oli teidän ensimmäinen sähköposti? No, muistatko, että se olisi joku semmoinen, oliko se Arctic vai? Mulla oli ski.fi. Mulla oli usa.net. Mikä on tai voi olla, että joku boksin kautta itse asiassa oli joku. Joo, mä muistan, boksin aikanaan tuli näitä. Sä sait sähköpostiosoitteen jonkun boksiin, mikä oli hienoa, että sä soit boksiin. Modemilla ja sitten voit lukea sähköpostista kautta, mutta en muista, mikä sen osoite, jos sillä on ollut. ihan oikein, niin se on sitten varmaan tullut tuolta. Se olisiko se ollut luukku? Niin, koska se on ollut ensimmäinen. Se oli semmoinen, niin kuin, mihin kaikki spämmiä piti pistää. Se oli niin kuin, huimaavia niin kuin, megaasia tiloja. Niin koska se oli mun ensimmäinen internet-operaattori. Ja mulla oli, mähän lopetin yhdessä vaiheessa sähköpostin käytön kokonaan, koska silloin suurin sähköpostilaatikko, minkä sai, oli Hotmail, joka tarjosi kokonaiset 3 megaa sitä sähköpostitilaa. Ja sitten olin kirjoittanut yhteen tekstiseikkailu-uutislehteen, niin kuin sähköposti-uutislehteen, pari arvostelua. Ja jotkut sankarit oli sitten keksinyt, että ne ilmoittaa kaikki sinne artikkeleja kirjoittaneet kaikille mahdollisille niin kuin postituslistoille. Ja sain siihen niin paljon spämmiä, että se 3 megan tila meni niin kuin 10 minuutissa täyteen, ja mä en saanut ollenkaan sähköpostia läpi mihinkään suuntaan. Mm. Ja sitten minä kirjoitin noin katkeran tuomion sähköpostista, ja vannoin, että en enää koskaan käytä sähköpostia. sitten joku kutsui minut Gmailiin, ja se oli. Itse asiassa mulla oli Gmail-osoite jo silloin, kun se oli tosi cool olla Gmail-osoite, kun sinne ei päässyt kukaan. Hiskipä laittaa, että pitäisikö se eka e-mail muistaakin. Mutta ihan ensimmäistä sähköpostia en muista, että mikä se olisi ollut. Spämmiä varmaan. Siihen aikaan, kun perustit, avasit sähköpostitilin, niin ensimmäinen sähköposti oli spämmi. No, mä voin hyvinkin kertoa, mikä minun ensimmäinen sähköpostini oli. Se oli welcome to usa.net webmail. Se voi hyvinkin olla joku tämän tyyppinen. Varmaan meikäläisen. No, mulla oli joskus sähköposti sitten, mutta mä en oikein tehnyt sillä kauheasti mitään. Kyllään kavereilla ei ollut sähköposti. No mullakin itse asiassa oli se ongelma jonkun aikaa. Ja itse asiassa mä pitkään sanoin, että mitä ihmettä mä teen sähköposti. Kaikki sanoi, että ota sähköpostiosoite. Ota sähköpostiosoite. Ja mä olin, että mitä mä teen sähköpostiosoitteella. Kellään ei ollut kotona internetyhteyksiä ja parilla kaverilla oli vaan sähköposti. Me nähdään melkein joka päivä, että ruvetaanko me lähettelemään sitten keskenämme sähköposteja. Mikä on teidän ensimmäiset sähköpostiosoitteet? Pistäkää muuten palauteet puheenkulmassa.comiin tai sitten tuonne web-sivuille. Me spämmätään niitä. Me spämmätään niitä. No ne ei varmaan toiminnassa enää. Tai jos teillä on vielä käytös, voi olla. Meillä on myös nuoria kuuntelijoita, niillä varmasti onkin, mutta meillä vanhoilla pieruilla ei. Ja vanhoista pieruista puheenjohtajalla mennään eteenpäin ja puhutaan sitten, tässä ei mitään linkkiä, tässä on hakasulut tuossa välissä, mutta en tiedä sitten, koska se pitää olla linkki. Mutta Microsoftin Live Essentials, miten on sitä 2011 uudelleen paketoi tuttuja ohjelmia Vistalle ja Seiskalle. Muuten helkkarin rasittavia noi Windows tai noi Microsoftin asennuspaketin näkyisin, kun se on niin kuin Mä itse asiassa siitä olisi ehkä voinut puhua aluksi enemmänkin, mutta minä sitten asensin Internet Explorer 9, joka mä niin kuin, koska mulla on kotona vaan Edge-nopeuksinen netti, niin ajattelin, että minä olen järkevä. Minä lataan sen asennuspaketin täällä studiolla ja sitten vaan asennan sen kotona ja katoin, että joo, tämä on varmaan se ihan oikea asennuspaketti, kun tällä on koko lähemmäs 50 megaa. Mutta ei, se olikin pelkkä se asennusohjelma ja sen jälkeen se sitten pari tuntia lataa, eli se asennusohjelma, sitä varsinaista ohjelmaa. Että kuinka niin kuin voi olla joku asennusohjelman asennusohjelma 50 meganen? Ja muistan, että sama juttu kävi, kun mä asensin Windows Live Essentialit silloin viimeksi, niin oli ihan sama juttu, että se oli niin kuin 130 megan asennuspaketti, ja ajattelin, että hyvä, tässä on ne softat, ja eikä. Eli tähän Live Essentialiin, tässä on tämä, selittäkääpäs nyt näin, ei Windows-käyttäjälle, niin eikö sinä ole toimintoja, siinä on tämmöinen synkkaustoiminto, sitten on tämmöinen joku kuvakäsittelyhallintasysteemi, Movie Maker, Messenger, Writer ja sitten Live Mail. Mikä ero sinne on Hotmailiin? Vai onko se niinku ihan ohjelma? Siis se on ohjelma. Se on hyvin saman näköinen ja tuntunen kuin tämä Applen Mail-ohjelma. Eli eikö nämä ole semmoisia, mitkä on vakiona siinä Windowsissa? Ei, koska se on justiinsa sen takia, koska Microsoft on haastettu niin monta kertaa näistä bundleista oikeuteen, että ne ei uskalla enää laittaa mitään softaa niin kuin siihen itse järjestelmään. Niin sen takia ne on tehnyt tämmöisen näppärän Essentials-paketin. Eli kun Messenger ei ole edes niin kuin, ei se mitään järkeä. No siis mä oon ihan samaa mieltä, että ei siinä ole mitään järkeä, mutta sanotaan, että se on aika looginen seuraus niistä ongelmista, mitä Microsoftilla on ollut etenkin Euroopassa. Joo, mutta jotkut laitevalmistajat, ainakin Dell ilmoitti, että niin kuin kaikissa Dellin koneissa nämä on niin kuin vakiona sisässä. Siis toi Mesh ilmeisesti on niin kuin, synkkaa niin kuin Pilveen tai jollekin server Microsoftin SkyDriveille tiedostot ja pystyy sitten pitämään niin kuin backupia ja jos on useampia Windows-koneita itsellä, niin tiedostot synkassa sitten. Tuo kuulosti sille ihan hyvältä, että se tarjotaan silleen integraatiolla tuossa, mutta joo, okei, no tämä on niitä hämmäisin, että onko se näin jotakin ihan uusia juttuja vai mitä nämä, mutta toi ihan mieltä, että eikö niillä ole, onko Outlook sitten jotakin semmoista, että se ei tule niin kuin vakiona mukana? Ei, se tulee vaan sinne vähän kalliimmassa Office-paketissa. Eli niin kuin Windowsissa ei nykyisin ole niin kuin vakiona mitään sähköpostiohjelmaa? Ei. Eli siis Outlook Express on menneen talven lumia. Joku pysyisi näistä kärryillä. Tuo Live Writeri, hämmentävä, tämmöinen blogien ylläpitotyökalu. Ja se on siis tekstin käsittely, ja se on itse asiassa aika hyvä tekstin käsittely, paljon parempi kuin joku WordPad, mitä ne tunki XP:hän, joka oli ihan käyttökelvoton softa ainakin minulle, niin se on yllättävän hyvä, mutta itse asiassa mielenkiintoista nähdä, mun täytyy ladata noa ja testailla, koska ainakin ennen tuo Writer integroitui hyvin vahvasti justiinsa Spaces-blogeihin, että toivottavasti tämä versio ei tee sitä, koska se olisi noloa. Joo. Okei. Okay. Niin, no. Joo. Niin. Mä oon tuntenut liian. Ja Movie Maker on kuulemma hyvin käyttökelpoinen nykypäivänä. Joo, se on kuullut kans kehu, että se on niinku pari vuoden takaisesta, niin se on. Joo, siis se mikä tuli XP mukana ja jota siihen päivitettiin, niin eihän sillä tehnyt mitään. Mm. Ei, se oli vähän sama kuin Paint. Niin, mutta kuvan käsittelyllä. Mutta nykyisin sitä kuulemma voi naureskelematta verrata iMovieihin ja ilmeisesti tuohon viimeiseen asialliseen iMovieihin. Eli useat ihmiset on sanonut, että se on itse asiassa parempi kuin tämä nykyinen rampautettu iMovie. Vaikka, no mä en ole käyttänyt ihan viimeisimpiä iMovieita, että mä en tiedä kuinka paljon se on parantunut. Jotkut tykkää sitä ihan semmoiset, jotka ei ole niin videoeditointia aikaisemmin tehnyt niin videoeditointisoftilla, niin tykkää siitä. Mutta minä en osaa käyttää tätä uutta iMovieita. Mutta enpä ole nyt on niin paljon. Mulla on se Final Cut, se halpa versio. Sama juttu, joka ei kyllä kovin halpa ollut silloin, kun minä sen ostin. Eikö sinulla ole 90? Mulla se on maksu. Silloin kun minä ostin, nykyään se on 90, ja silloin kun minä ostin sen, se maksoi 300. No niin. Hyvä. Toivottavasti hyvä markkoja. No sanotaan, että kyllä mä oon aika pirusti sillä videota editoinut. Että onko se hyvä? Ei. No. Mä oon ite miettinyt Macin puolelle editointisoftaa. Siis mä käytin Ylellä, siellä oli kaikki videoeditointi tehtiin Avidilla. Ja mä tykkäsin Avidista varsin paljonkin, että sehän on tämä suuri sota, että kumpaa käytetään, Avidia vai Final Cutia. Ja mä pidin enemmän Avidista, koska se oli jotenkin suoraviivaisempi. Final Cutissa on se, että se haluaa joka välissä renderöidä ne videot uudestaan. Ja jos teet yhden editin, niin sitten täytyy taas renderöidä kaikki uudestaan. Ja sen kestää ihan järjettömän koon aikaa, kun Avid niin kuin teki asiat vaan lennosta. Ja sitten lopuksi niin kuin eksportoitiin ja renderoitiin se editoitu. Okei, okay. No toi on aika outoa. Ja siis tämä taas sillä varauksella, että minun versioni Final Cutista on jo suht ikääntynyt. Niin sä oot päivityksiä, sä oot maksanut 3 000 niin kuin jokaista. Ei se mitään päivityksiä. Mitään päivityksiä. Ja ei tietysti viimeisimpiä päivityksiä tälle koneelle enää saa. Niin, sekin vielä pitää päivittää koneen. Niin, että siis se saattaa olla muuttunut, mutta kun olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka päivittelee näitä aktiivisemminkin, niin käsittääkseni se aspekti siitä ei ole muuttunut, mutta saatan. Ain't gonna happen. No joo. No mut mennään sitten seuraavaksi Blacklistalle. Tai toivottavasti me ei mennä sinne, sinne on mennyt paljon muita sanoja. Googlen Instant Blacklist on sitten selvitetty. Googlen Instant-palvelu hävittää kaikki hakutulokset ruudulta, jos hakukoneehtona, siis hakuehtona, eikä hakukoneehtona, hakuehtona on jokin lapsille sopimaton termi. Mutta innokkaiden tutkijoiden selvittäessä, mitkä sanat itse asiassa tämän tekevät, syntyy asiasta pienimuotoinen PR-katastrofi. Tyypillisimpien odotettujen sensuroitujen sanojen lisäksi listalla on vähintäänkin harmaalle alueelle kuuluvia sanoja, kuten but ja bisexual. Ja heteroseksuaalia ja homoseksuaalia saa etsiä, mutta biseksuaalit ovat täysin sopimattomia. Mä olen tutkaillut tätä, tämän löytää tämän täydellisen listan ainakin näistä, mitä ne on kokeillut. Ja täytyy sanoa, että minun englanninkielinen sanavarastoni on laajentunut aika monella sopimattomalla sanalla, mutta täällä on kyllä joitakin aika hämmentäviä, että esimerkiksi tosiaan alusvaatteet, eli lingerie on estetty ja tota noin, bimboja ei saa etsiä, eikä arjalaisia ei saa etsiä, mutta sitten täällä on lista sanoista, jotka ehkä pitäisi olla estettyjä, mutta jotka eivät ole estettyjä, eli arjalaisia ei saa etsiä, mutta natseja saa etsiä. Myöskin sana are, eli on tai ovat on estetty, jos sen perään, jos sitä edeltää jokin kuvaussana, että esimerkiksi jos kirjoittaa, että juutalaiset ovat, niin sitten se hävittää kaikki nämä tulokset. Ja, siis, tämä oli ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen, kun tämä Instant esiteltiin, että tästä voi tulla ongelma, että mitä kaikkea ne. Mä en ymmärrä, että mikä ongelma tämä on. Ei siis, kun se tässä ei, niin kuin, haku ei esty. Tässä vaan niin kuin, suodattaan tuota välitöntä, ei sitä hakutulosta. No, se on totta, mutta ongelma ratkeaa painamalla enteriä. Mutta jos asiaa ajattelee hieman pidemmälle, niin kun ihmiset tottuvat Instanttiin, niin saattaa olla, että kaikki ihmiset ei edes osaa painaa enteriä enää. Sitten näin päästä. Ja tämä myöskin on kuitenkin, jos sinne laittaa niin kuin biseksuaalin tai myöskin hakaristi on estetty, niin kyllähän tämä on osoitus Googlen arvoista yrityksenä. Koska jokuhan sen on tehnyt sen arvopäätöksen, että tämä ei ole sopiva. Mä voisin sanoa näin, että siis tuolla listalla ei mitään tekemistä Googlen arvojen kanssa, vaan siis sillä on tekemistä sen palautteen hallinnan kanssa. Että mieluummin ne lähtee varmaan niin kuin tätä kautta sorvaamaan sitä kautta, että vanhemmat vaihtaa oletushakukoneeksi Bingin tai opettaa lapsia käyttämään Bingia, jotta ne ei vahingossa näkisi jotain, törmäisi niin kuin taputellessaan johonkin ihan muuhun kuin mihin oli tarkoitus. Että ei tämä niin kuin mikään ole semmoinen, että niin kuin Googlen mielestä niin joku asia on niin arveluttava, että ne ei näytä, vaan siis tämä on ihan puhtaasti potentiaalinen niin, asiakaslähtöisen ongelma niin ehkäisyä. Mutta niin kuin Pörni sanoi, tämä on ihan loputon suoja. Mun mielestä se on hyvin typerä veto Googlelta, että ne ylipäätään se on ja mä ymmärrän tämän siis, jos tähän saa sellaisen täpän, että Safe Search ja muut vastaavat, jossa myös asioita tipahtaa Blacklistalle. Joo, mutta se Safe Search on siinä hankala, että toi ai niin joo, että siis tavallaan, että hyväksyi tämän suorituksen. Joo. Kyllä niin siis, että mä voin ottaa sen pois. Pitäisi ehdottomasti saada pois päältä toi suoritus. Koska, no siis, koska silloin siinä ei mun mielestä ongelma. Sitten se on mulle ihan samaa, tai miksi kukaan lähtee tutkimaan, mitä sinne itse asiassa kuuluu. Se, että se tulee oletuksena, niin sitten siitä tulee tämmöinen niin sanottu Blacklist, vaikka niin kuin Erkka sanoi, ei se nyt mitään poista itse hausta, mutta sitten taas jos ne on jotain tehnyt ja joku sana sitä jää pois, niin joku sen nostaa kuitenkin, että miksi itse asiassa tämä niin on pois. Mutta sitten taas tämä ei. Se, mihin mä voin ehdottaa sanaa, että menisi. Kun se, ne, jotka niinku oikeasti, ei semmoista niinku ole niille, niin, kun tämä, niinku, tämä rakentuu sitä kautta, että niinku tässä nyt halutaan niinku välttyä siltä, että joku loukkaantuu, eikä niinku, se ei, niinku, ei kenenkään nuoren seksuaali-identiteetti ei niinku karjudu siihen, että se ei paina biseksuaalisuudesta tietoa hakiessaan enteriä. No, mutta minkä takia, sitten minkä takia sitten estää se? Muuten Google is evil on estetty. Mm. No, tässä sanotaan, että mikä tahansa, jos sitten is evil on estetty, että ei myöskään voi hakea, että Hitler is evil, koska se on sovinnut. Täällä on myöskin joitakin, mutta kuten, niin kuin se, että mä oon samaa mieltä kyllä Erkan kanssa siitä, että tämä nyt ei varmasti niin kuin muodosta seuraavan sukupolven arvomaailmaa, että missä kohdassa täytyy painaa enteriä ja muuta, mutta se on tosiaan, se on, mun mielestä se on tyhmää. Ja, sanotaanko näin, että musta se, mikä tässä niin voisi olla semmoinen hieno tähtäinkulku näin, että okei, jotenkin se, että tähän niin, että mihin tämä tähtäin liikkuu tässä ajan myötä. Niin okei, no A nyt se, että nyt on joku kontrolli, että mä voin itse päättää, että mitä mä näen ja mitä ei. Mutta se, että niin sen sijaan, että se estäisi sen instant-näyn, niin miksi siinä voisi olla semmoinen safe-moodi, että se lajittelisi, näyttäisi vaan semmoisia safe-tuloksia. Tietenkin mikä niin menee jo tänne tämmöiseen vähän semmoisen webin puolelle, että se hakukone jopa tietäisi, mitä se... Mutta meillähän on jo Safe Search, joka tekee juuri sen. Ei, mutta se... Mitä se tekee? Se poistaa siis hakutuloksia. Niin se poistaa hakutuloksia, niin minkä takia jos niin kuin esimerkiksi sana lesbian on estetty sen takia, että suurin osa... tai Google sanoo, että suurin osa ihmisistä, jotka kirjoittaa lesbian, kirjoittaa sen perään porn. No, odota, että se kirjoittaa sen porn ja estä ne sitten. Mutta jos sä kirjoitat lesbian ilman instanttia, painat enteriä, niin sä et saa niitä pornosivuja, jos sulla on safe search päällä. Niin mikä ongelma on näyttää niitä safe search tuloksia sanalle lesbian instant-palvelussa. No itse asiassa, niin kuin, jos hait pelkkää lesbian, niin ei tässä tule edes, niin kuin, ei tässä niin kuin, tule mitään pornoa oikeastaan, paitsi tulee jopa videon tuloksia. Oottakaa hetkellä, mistä käyn. Tyykkimässä nimellä. Mutta siis sille, että tämä on niin kuin, toimintana, niin tämä on niin kuin, mitään kuukauden vanha, ja tämä niin kuin, blacklistaus on niin kuin, sille, varmaan niin kuin, kehittyvä toiminto, että en nyt silleen ei, kun se jämähti en ole huolissani mistään. Tämä on kiveen hakattu. Mutta koska se on hauskaa, niin täytyy nyt nostaa. Se Pamela Anderson on estetty hakutermi. No. Tai ei estetty hakutermi. Mikä olisi hyvä suomenkielinen sana? No, sanotaan heti tulos rajoittunut. Heti tulos rajoittunut, se on hyvä. Sana semen on heti tulos rajoittunut, mutta sana sperm ei ole, mikä on mielenkiintoista, koska luulisin, että minusta sana sperm on huomattavasti hävyttömämpi kuin sana semen, joka on varsin akateeminen termi. Ja tämä on tosiaan yhtä hauska kuin tämä, tai oikeastaan hauskempi kuin tämä lista näistä heti tulos rajoittuneista sanoista, joista täytyy nyt tietysti sanoa, että suurin osa näistä on NS-asiallisia heti tulosrajoitettuja, että näistä nyt ei varmasti tulekaan mitään mukavaa, mutta täällä on myöskin lista tosiaan sanoista, jotka myöskin antavat aika epämääräisiä tuloksia, joita ei ole heti tulosrajoitettu. Että tämä on justiinsa se suo, mihin sitten mennään, että Google joutuu vastaamaan kysymykseen, että miksi sana lesbian on sopimaton, mutta sana puppy play on täysin sopiva. Mä nyt heti rupesin miettimään jotain, joo. Niin se oli sopiva. Se on sopiva siis. Se on sopiva. Se on sopiva. Se, jos se listalla näin, niin sille, että mä en halua tietää. Sopivaa on, on oraaliseksi, mutta kaikki muu seksi ei ole sopivaa. Myöskin ohjeiden etsiminen itsemurhaan ja kansanmurhaan ja kidutukseen on sopivia. Mikä mielenkiintoista, S&M, jos sen kirjoittaa S, et-merkki M, se ei ole sopiva, mutta jos kirjoittaa S and M, niin sitten se on sopiva. Ja hakutulokset ovat ilmeisesti identtiset. Okei. Okay. No niin. Myös makkarajuhlaa näin englanniksi käännettynä, niin se on sallittu. Miksi sen pitäisi olla mukaan? Ei sallittu. No joo. Makkara on hyvää, niin perunakin. Ja makkarajuhlat, mikä sen hienompaa. Mennään puhujaan kyllä kysyosioon, ennen kuin tämä läsähtää ihan käsistä. Viime viikolla kysyttiin yksinkertaisesti, että puhelinprojektorit, onko ne teidän mielestäni tuubaa vai timanttia? Ja Suomen kanssa vastaa, kun näitä kysytään. 77% Suomen kansasta on sitä mieltä, että se on tuubaa. Eli minä voitin taas. Minäkin voitin. Minäkin voitimme. Ei, mä luulin, että sä nimenomaan olit sitä mieltä, että ihan mahtava juttu. Mun täytyy olla timanttia, koska silloin tämä menee prosentuaalisesti suurin piirtein oikein. Okay. Joo. Se on timanttia, ehdottomasti. Mutta säännöt on se, että minä voitan aina, joten minä voitin yksin. Ja mitä kysytään tällä viikolla, niin who knows, who cares? Kysytään, että voittiko Henrik, ja vaihtoehtoina on kyllä ja totta kai. Eikä yhtään vastausta. Mennään lyhyisiin, ja myös Samsung on hylkäämässä Symbian, ja alkaa tekemään myös Windows 7 luureja. Onko Symbian kuullut? Ei, koska Nokia tekee Symbiania. Ja maailmassa on kuinka monta kymmentä miljoonaa Symbian puhelinta, että siinä mielessä niin kuin käytössä. Joo. Mutta ei se vaikuta mihinkään. No kyllä se vaikuttaa siihen, että se on käytössä oleva käyttöjärjestelmä, eikä sen puolesta kuollut, mutta kyllähän niin kuin Symbian on selkeästi poistua käyttöjärjestelmä. Ennen talven lumia. Et se on justiinsa tämä, mitä puhuttiin silloin, kun puhuttiin, tai minä puhuin silloin, kun puhuttiin tuosta, koska te olitte eri mieltä, kun puhuttiin N8, että se tuntuu mun mielestä kauhean väliinputoajalta justiinsa sen takia, että se on varmaan viimeinen iso Symbian puhelin, niin tämä niin tavallaan vaan tukee sitä, että Symbian niin, on... Joo, mutta tavallaan siis se, että niinku se, siis sinällään sanotaanko näitä... sillä nyt ei oikeastaan, että mitä Samsung tekee, niin Symbianin kanssa, niin ei välttämättä kauheasti ole Nokia-vaikutusta, mutta N8:sta niin yllättävän positiivisia arvioita on kaikunut korviini. Että semmoinen, mitä nyt niin kuin viime vuosina on yleensä aina niin kuin uusia nokialaisia on niin kuin dissattuna. Niin tämä on sellaisia mekaanisia ja peivättäviä arvioita. Mutta sanoit positiivisia arvioita. Huomasitteko, minä olin hauska? Vastaan näitä, että tämä vitsi toimi tosi hyvin. Varsinkin se täytyy selittää. Niin. Silloin vitsit ovat parhaita. Mm. Sitten siinä pitää ihan vellua. Mutta siis se, että kyllä mä luulen, että sillä on vaikutus myös Nokiaan, että kaksi isointa Symbian kumppania on heittäytynyt pois. Mutta mä veikkaan, että Nokia on sen itsekin tiennyt jo. No se on kyllä totta tietysti. Eiköhän siellä. Hei, kuukausiliitteessä, Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli hyvä juttu Nokiasta. Ja lukekaa sieltä. Niin, siinä, mainos. Siinä se oli oikeasti niin hyvä, että se kannattaa vaikka ihan ostaa sen takia tai mennä kirjastoon sen. Niin, siinä oli haastateltiin entisiä työntekijöitä, jotka ei kukaan halunnut sanoa nimeensä. Mutta siitä, että miten se... Mä olin se kolmas. Byrokratian suose on sille, että ollut se kehityspuoli, että jos jotakin halutaan tekemään, niin miljoona tyyppiä, niinku, tämmöisiä esimiehen johtajia on niin paljon, että niinku, miljoona tyyppiä, jotka voi sanoa ei, mutta niinku, tosi vähän niitä, jotka voi sanoa, niin ottaa vastuun ja sanoa, että kyllä tehdään tämmöinen. Joo, no se on kaikissa megakorporaatioissa sama. Joo, mutta sitten vielä, että miten sillä on niin kuin hajautettu tuota, semmoisiin puhelimien tekeminen silleen, että on osastoja, jotka tekee niin kuin jotain tiettyä osaa siitä luurista ja semmoista niin kuin kokonaisuuden hallintaa, niin ei juuri lainkaan. Saataisiko me tänne joku Nokian entinen työntekijä, muutetaan sitä ääntä vielä siellä. Ääni on muutettu. No, mutta tuota... kyllä mä voin esiintyä Nokian työntekijänä. Laitoin muuten ihan piruuttani aikamoisen bugin tuohon Symbian kolmoseen, että jos olette Helsingin rautatieasemalla ja teillä on GPS päällä, kello on 2:00 yöllä ja yritätte lähettää tekstiviestiä, niin se deletoi koko sisältönsä ja lataa siihen Androidin tilalle. Kuulit tämän vain puhujan kulmassa. Kyllä. Eksklusiivinen paljastus entiseltä nimettömältä Nokian työntekijältä. Ääntä ei ole muutettu. Mutta ruokavalio on. mennään eteenpäin, nämä on lyhyitä. Amazon avaa kilpailevan Android-kaupapaikan. Miksi? Se on aika... se on mahdollista. se voi hyvinkin olla se kysymys. Me itse asiassa, kun mä kuulin ekaa kertaa, niin mä ajattelin, että no kappasta, että olisikohan sitten mahdollista sieltä ostaa maksullisia softeja, mutta päivää myöhemmin sitten ei voi enää kiinnostaa vähempää, mutta noilla on aika... US only, jotenkin. Joo, no, niin, ja tuonne on aika jämäkät ehdot, että miten sinne pääsee. Ensinnäkin pitää maksaa $99 per kehittäjä, että sinne pääsee. Ja senkin jälkeen täytyy hyvin tiukkoihin määräyksiin, tai tiukkoja määräyksiä noudattaa, että Amazon ilmeisesti saa päättää aika paljon, kuinka paljon se maksaa niin kuin loppukäyttäjälle se softa. Ja myöskin jos se on jossain muussa softakaupassa, niin siellä sitä ei saa myydä halvemmalla. Ja jos siihen tekee päivityksiä, niin ne päivitykset ei saa olla missään muualla ennen kuin ne on tuolla Amazonin. Eli tekee Applet. No hyvin Applet, joskin sanoisin, että monessa tapauksessa vieläkin ronskimat ehdot. Että mä en tiedä, minkä takia ne tuota tekee, mutta ilmeisesti ne haluaa olla se äärettömän luotettu ja äärimmäisen suljettu ja tiukka. Mutta tällä on ehkä isoin pommi, on tässä kohden, että... niihin lisätään Amazonin DRM, ja ne toimii sitten ainoastaan niissä laitteissa, jotka niin kuin Amazon hyväksyy. Eli tämä on minusta niin kuin Android-puhelimilla niin kuin helvetinmoinen riski, jos niin kuin lähtee niin kuin näihin muihin kuin tähän Android Marketplaceen, vai mikä se onkaan. Niin se, että jos rupeat ostamaan sitä softaa ja haluat niin kuin tykkäät siitä Android-alustasta ja niin kuin meinaat pysyä niin kuin käyttäjänä, eli siis hyötyä niistä ostamista siitä softista myöhemminkin, niin ylipäätään veikkaan, että Androidilla tulee jossakin vaiheessa se puree nilkkaan, että niin kuin vanhat ostetut softat ei toimi millään lailla enää niissä uudemmissa luureissa, sanotaan niin kuin muutaman vuoden päästä nyt ostetut. Mutta se, että, niin kuin, että se kauppapaikka rajailee niitä luureja, ja sitten jos sinne tulee joku sopimusongelma tai jotain muuta, niin se, että niinku, sä saatat niinku edelleen olla Android-käyttäjä, mutta se softa, mitä sä oot aikaisemmin ostanut, niin ei enää toimikaan siinä, koska siellä on joku tämmöinen kikkailujuttu. Et siinä mielessä niinku, tämmöiset säännöt on niinku hankalimpia tällä puolella kuin esimerkiksi Apple-puolella, koska siellä se on vaan niinku se yksi valinta, ja niinku, tulee se, joka vuosi aina tulee vaan se yksi malli, jolloin se, niin se taaksepäin yhteensopivuuskin on helpompi järjestää. Niin kuin siinä mielessä, kun ihmiset rupeaa niin Androidille ostamaan softia, niin kannattaa niin miettiä vähän sitä, niin sitä strategiaa etukäteen, eikä lähteä mihinkään ostaa Amazonin komista niitä, niin, jos ikinä edes pystyisikään. Joo, no mä veikkaan, että sen takia tuo Amazon varmaan ei se ain't gonna happen tapaus. Ain't gonna happen. Kaatuu omaan mahdottomuuteensa. Tuosta on syntynyt spekulaatioita, että rupeako Amazon tekemään sitten omaa Android-pohjaista tablettia, joka sitten on näitä. On yhteen sopiva tämän kanssa. Mutta siis sehän on se, että kun Android on täysin avoin ja vapaa ympäristö, niin, niin sen ympärille voi kehittää myös idioottimaisia asioita. Että minkä takia, niin kuin, en mä, mitä ne tekisi tabletilla? No tietenkin, jos ne niin kuin etenisi tämmöiseen, niin kuin nehän myy myös videoita, ja todennäköisesti ne kyllä niin kuin Amazon haluaisi myös niin kuin, lehtien välitys hommiin myös. Joo, ja siis Kindlen kauttahan ne tekee sitä jo. Joo, mutta tavallaan siis niin kuin Kindle on niin kuin ihan hanurista, jos pitää lehtiä lukea. No, mutta varmaan se siinä tabletissakin olisi nimenomaan Kindle softa. Joo, kyllä totta kai. Ja siis myyhän Amazon MP3-kauppa on Jenkeissä, taitaa olla suurin heti iTunesin jälkeen. Et sinällään sillä vois olla ihan saumaa. No. Joo. Ehkä siinä joku idea on, kun ne on lähtenyt sitä tekemään, niin nyt ihan tyhmiä voi olla. Vai voiko? No, ei, aina voi tehdä. Aina voi olla tyhmä. Aina voi olla tyhmä. Se on hyvä asia. Aina voi olla tyhmä. Puhujain kulma. Aina voi olla tyhmä. Uusi slogan. Vaihdetaan sinne. Niin, mitä tämmöisiä viikoittaisia niin, paneelikeskusteluja podcast-sana ainakaan laita siihen. No joo, mennään eteenpäin. Nyt tulee lisää hupia, kun saatiin uusille TV-kanaville lupia. Anteli Jakolon pääsevät. No huh huh. Anteli Jakolon pääsee B-nipussa. Tämä varmaan blokattu Google-hakuissa. B-nipussa aikaisemmin kaavelissa pyörinyt maksullinen sporttikanava Urho TV. Sen nippuun tulee urheilua Kanal Plus Sport 2 nimellä ja E-nippuun työnnetään Voice TV ja Sanomien nelonen maailman maksukanava. No niin. Siis periaatteessa kaapelilla olleita niin tulee lisää niin kuin TV-puolelle, että niin kuin niille ihmisille varmaan ihan mieltä. Ja toi Voice on ilmainen. Mikähän toi nelosen maailma? Nelonen maailma on sitten. Onko se joku semmoinen Yet Another matkailuohjelma, katsokaa kun apinat hyppii ja tundrat soi. Mikä on aina semmoista hauskaa katsottavaa televisiota. No joo, ei muuta. No joo, jäädään sitä kurkkailemaan, multa hävisi oikea ikkuna, mutta mitään täältä tulee takaisin. Otetaan sitten maksuton mainos, onko tämä maksuton mainos? No, koska se on ilmaislehtiäkin tällä hetkellä. Teknarin ensimmäinen numero luettavassa ilmaiseksi. Tekniikan maailmanlehden lempinimellä ratsastava uusi Flash-pohjainen verkkolehti muistuttaa iPadille tehtyä lehtiä. Tiedätkö, mikä heti tökkäsi tuossa? No. Mä oon vaan etusivuun ja sitten siinä näkyy, että meillä on tämmöisiä aiheita. Mä en voi klikata niitä. Mä menen sisällysluettelon sivuille, missä on sisällysluettelo. Mä en voi klikata niitä. What the fuck? Oikein. Joo, se oli vähän. Sen takia mä esim. Että no, tämä on vaan ilmainen. Tässä ei varmaan toimi näin. Mutta mä huomasin, että mun täytyy klikata tästä sivusta eikä tästä lehdestä. Sitten mä pääsin niihin. Joo. Muuten se oli ihan vänkä, vai mitä te sanotte? Näin koko ajan niin näyttää, tuleekohan tämä niin iPadille vai yksi. Näin koko ajan näyttää, että tämä on näiden kaikissa mainoksissa, niin tätä niin selataan niin iPadille. Ei siis niin millään tabletilla, vaan siis niin ihan niin iPadin kuva. Mutta sitten tuo on tuollainen flashipaska. Mutta ehkä se tulee. Mutta, Suomen Kuvalehtihan nyt tuli ensimmäisenä suomalaisena aikakauslehtenä iPadille, siis silleen ihan oikea iPadille tehty lehti tuossa. Eikä mikään demo, vaan siis ihan siis mikä perjantaina tuli. Laittelee Suomestaessa. No siis siinä oli hurja se, oliko se Otava vai mikä se Otava Media vai mikä sitä nyt julkaiseekaan, niin ne jossakin sanoo, että niiden arvion mukaan niin Suomessa olisi 10 000 iPadia. Ja siitä oli eka niin kuin jossakin. Jossakin oli sille, että olikohan tietokoneellehen keskustelussa sitä, että tarvittiin kyllä lukulaitteita vai iPadeja. Ja sitten se toimittaja oli tarkistanut, että ne oikeasti tarvittiin iPadeja. Tämmöistä vähän niin kuin yliampuvaa toi arvio, mutta en ihan nyt usko, että 10 000 on tuotu ulkomailta. No mistä sen tietää? Mistä sen tietää? Kovasti nuin törmää kyllä jatkuvasti. Mutta se melkein voisi allekirjoittaa tuon. Vinouma ehkä niin kuin omassa kontaktipiirissä, mutta Suomen Kuivalehti on ihan hieno lehti sinänsä, mutta törkeän ylihinnoiteltu. en muista paljon maksaa, niin en osaa sanoa. Siis mä en tiedä, mitä se iPad-versio maksaa, mutta siis se paperilehti maksaa niin kuin parisen sataa vuodessa. Onko se niin paljon? Siis musta oli, että 6 kuukauden tilaus oli jotain 120 euroa. Ja sitten tietysti, jos ottaa kestotilauksen, niin se on vähän halvempi, mutta siis jos vertaa kansainvälisesti, esimerkiksi minä tilaan Time-lehteä. Joo, se on 50 niinku, vuodessa. Se on nyt hankala noita verrata noihin ulkomaisiin lehtiin, koska ne pystyy tuota ihan pelkästään volyymin perusteella vetämään. Se on ihan totta. Mä tiedän, että se ei ole kauhean reilu vertaus, mutta työttömän budjetilla se on vertaus, joka on vähän pakko tehdä. Luovuikko ylimääräisistä työkartanoista näin, niin sitten varaa Suomen kuvalle. Kyllä kun pitää tulla montaa residenssiä näin ja asuu hotellissa. En mä enää asu hotellissa. Niin se oli silloin. Se oli silloin. Joo. Suopina, milloinkaan ne rupeaa sitä ihpädiä nyt niin oikein täällä päin maailmaa myymään? Kun Hesarit on tulossa siihen lehtiä, suosikistakin näytti olevan demoja ja ties mitä, mutta tuota. Kaikki on niin kuin valmiina, mutta onko Suomi valmis? Nehän Suomessa kuunnella podcastiakin. Joo. Mutta hei, niin tähän Teknariin liittyy vielä siis semmoinen pointti, että jos huomaat tuossa, kun avaa tämän Flash-lehden tästä, niin tuolla yläkulmassa on 99 senttiä viivattu yli. Eli ilmeisesti niillä on, onko niillä tarkoituksena niin myös tämmöistä jatkossa niin kuin 1 euron kappalehintaan tätä. Tämmöistä. Tai sitten se on vaan joku näppärä markkinointijeppu näyttää, että tämä ei maksa mitään, vaikka tämä voisi maksaa jotain. Joo, mutta tavallaan se, että oikeasti jos niinku, en nyt silleen nyt tätä lukee, että en tiedä nyt sisällöstä, enkä tiedä nyt kiinnostaa, kun autot niin paljon, mutta tuota, kyllä niinku olisi näköislehteä tai tämmöistä, tietenkin tämä ei ole näköislehti, koska tähän ei ole niinku fyysistä verokkia, mutta tuota, ostin tänään ihan kokeeksi vaan tuon Mikrobitin digiversion näin, mikä maksoi niin 7 euroa näin, mikä oli sitten, hakkasin päätäni sen jälkeen seinään, että ei jumala, että maksako mä tästä paskasta digipaper-käyttöliittymästä nyt niin 7 euroa, mutta tuota, että siinä mielessä jos niin eurolla rupeisi saamaan tuommoista toimitettua lehteä niin sähköisenä, niin se olisi jo aika hyvä diili. On täällä Miss Helsinki. Joo. Mutta tuonne kannattaa käydä kurkkaamassa, jos kiinnostaa tuo. Niin Teknari.fi. Vähän samalta näyttää, niin kun, paitsi aavistuksen sujuvammalta, niin tuota, mitä on niin iPadilla lehtiä niin tehty niin kun suoraan. Niin hyvin samaa estetiikkaa tuota, ja käyttöliittymää matkii kyllä. Toivottavasti korjaa vaan sen, että myös sisällysluetteloista ja etusivulta pääsee suoraan hyppimään. Koska se, mikä niin kuin painetuslehdessä just kaikkein eniten kyrsti, on se, että sulla voi olla etusivulla hirveän isolla joku juttu, että hei, tässä lehdessä tämä ja tämä arvostelu. Sitten sä yrität etsiä sieltä sisällysluettelosta, että missä saankenissä se mukaan on, ja sivu 73, ja sitten sen jälkeen prädäät sinne 73 sivulle. Niin minkä takia se ei nyt sitten, no. On se vaikeaa. Mitä, no, eikö se ole? Varsinkin iltapäivälehdissä, että mitä isompi lööppi, sitä pienempi se itse. No on, joo. Iltalehti vai Iltasanomat, jotka haastatteli tätä lottovoittajakin, mutta ei ollutkaan se lottovoittaja. Mutta ei mennä siihen, mutta se oli hassun hauskaa se. Yhdysvaltojen hallitus lähtee nyt sitten pönkittämään IP-versio 6. Tiesitkö, että meillä IP-osetut on loppumassa? Tästä ei ole koskaan puhuttu, mutta nyt ne on oikeasti loppumassa. Ai nyt ne on oikeasti nyt loppumassa. Ne on oikeasti loppumassa. Ja ihan oikeasti. Joo. Mitäs tässä on niin kuin sanottu? Nyt Yhdysvallan hallitus on alkanut uuden määräyksen sulussa PDF. Sekin on niinku, niin, mun mielestä on hyvä täsmennys, siis se määräyksen on annettu siis PDF-nä, maksettu mainos, kaikille liittovaltion virastoille. Eli siis kaikki nettiin näkyvät palvelut täytyy päivittää IPv6-tekniikkaa vuoden 2012 loppuun mennessä. Seuraava vaiheen pitää olla valmis vuoteen 2014, mä en tiedä mikä se seuraava vaihe on, mutta se seuraava vaihe pitää olla silloin valmiin. Vai eikö tässä jakso? Niin. Silloin kaikki tietokoneet, jotka liikennevät netissä tai virastojen verkossa, täytyy päivittää käyttämään IP-versio 6-tekniikkaa. Ja näin on siis IP-osoitteet on loppumassa ihan näillä näppäimillä. Eikö tässä jotain sanottu? Miksi minua kiinnostaa Yhdysvaltojen liittovaltion virastot? Sä voi enää asioida niiden kanssa, jos ei sun kone on päivitetty IP-versio 6-tekniikkaa. Mä en oikein ymmärtänyt tämän uutisen pointtia, mutta... Oh! No ei, mutta kato, jenkkisuunnasta internet on lähtenyt liikenteeseen, jotenkin jos siellä alkaa jotain tapahtumaan, niin ehkä siitä tapahtuu myös muuallakin. No, tämä on internet on keksitty Porissa. Eli jenkeissä. Joo. Tämä on ihan yhtä kätevää, kun työntäisi jonkun sormuksen sormeen. Eli siis se vapaiden IP-versio nelososoitteiden arvioidaan loppuvan ensi vuoden loppuun tienoilla. Ja nyt hyvä kysymys on se, että vaihtuuko IP-versio 6 vielä ensi vuoden aikana? Ain't gonna happen. No niin, se on tämä, että loppuuko IPv4-osoitteet tänä vuonna? Joo, tänä ja viitenä edellisenä vuotena. Ne on loppunut jo pitkän aikaa, joo. Joku 10 vuotta sitten mä olen ollut töissä, missä suunniteltiin IP-verkkoja. Olen siis suunnitellut erinäköisiä verkkoja, ja silloin IP-osoitteet olivat lopussa. Niitä ei enää saanutkaan ihan tosta vaan. Täytyy myöntää, että siihen aikaan niitä jaettiin kyllä, kun näitä julkisia IP-osoitteita kyllä aika ronskilla kädellä, että en yhtään ihmettänyt. Niitä on turhiakin siis. Ihan no niin, siis reitittimethän tämän ongelman selvitti aika pitkäksi aikaa, mutta siis, sinänsä loppu IPv4-osoitteet tai ei, niin en minä näe mitään haittaa siitä, että siirrytään IPv6. Ei, se on vaan hyvä, mutta ongelma tulee se, että miten helpolta se toi tehdä. Niin, siis ei se oikeastaan ole edes ongelma, ellei siitä olisi tehty ongelma. Jos kaikki olisi sanonut, että okei, nyt tästä eteenpäin kaikki laitteet tukee tätä, ja sitten kun ollaan katsottu, että no nyt on 10 vuotta myyty vain sellaisia, jotka toimii ja vanhemmille on annettu päivitykset. Kela on semmoista yliheittoa, että internet menee yhdessä niin kuin, ja sitten se voi olla, että se ei toimikaan. Kaikki reititykset pitää yhtäkkiä lähteä toimimaan uudella tavalla, ja siis siinä on paljon kysymyksiä. Ain't gonna happen. Tämä on todella vaikea asia internetissä, se alkaa käymään vähin, ja kaikki on niin kuin se johtuu vaan siitä, että ihmiset on laiskoja. Se johtuu siitä, että Pörni on ollut suunnittelemassa jotain. Niin. No siihen, joo. Suunnittelit huonosti. Mä en ole enää siellä. Mä näin jo heti, että tästä ei tule mitään. Ain't gonna happen. Mutta no niin, mutta seuraavasta. This gonna happen. Meinaan Ring Bow. Tuo helpotusta kosketusnäyttöjen käyttöön. Tämä on sormus, mikä laitetaan sormeen, ja sitten sä voit siitä esimerkiksi vaihtaa siveltimen paksuutta tai väriä, koska se on ollut niin pirun vaikeaa. Tämä on sormus, jossa on semmoinen niin pieni semmoinen... Pallohiiri. Pallohiiri, semmoinen niin kuin, vähän niin kuin timanttisormus, mutta niin kuin silleen... Annapa tommoinen vaimolle. Vähän niin kuin samalla estetiikalla kuin nämä kaikki tämmöiset virtuaalilasinäytöt päähän laitettavat, eli ruma. Ja sä tökit sitä näyttöä, niinkö? Sä tökit edelleen sormuksen. Tökit näytöllä olevaa nappia, niin sä sitten niin hinkkaat sitä omaa niin, sormuksen. Sun ei tarvitse katsoa, sulla voi olla esimerkiksi, sinähän näytettiin hienosti videolla, kuinka hankalaa on se, että jos sä esimerkiksi piirrät tällä jollain piirustusohjelmalla, mikä on tehty iPhoneille tai iPadille, sen jos sä haluat vaihtaa sitä siveltimen kokoa, niin sun ensin klikata johonkin tyhjään kohtaan 2 kertaa, sen jälkeen sinne ilmestyy se valikko sinne alas, otat sieltä, että tämän siveltimen paksuus, jonka jälkeen avautuu uusi valikko, jonka jälkeen otetaan ton paksuus, ja sitten sä painat ylhäältä, että ok, ja sitten sulla on se paksu. Nyt se näytti kuinka helppoa, koska sä voit vaan pyörittää sitä juttua tässä, ja näin se lennossa vaihtuu paksuudeksi. Tämä on sarjassa, mä ain't gonna happen. Täällä oli yksi hieno demokohta jossakin, oli semmoinen kuin se, että niin kun toi, jos on iso näyttö, niin siinä sitten on tämmöisiä objekteja, niin eri sormuksella pystyy liikuttamaan toi eri objekti, niin kuin tiettyä. No, sulla on vihreä sormus ja sillä on joku vihreä pallo näytöllä, niin sä voit silloin, kun sulla on se kädessä, niin liikuttaa ainoastaan sitä vihreätä, ja sitten on punainen pallo ja toisella tyypillä on punainen sormus. Niin tavallaan se, että niin kun iso kosketusnäyttö ja yksi tyyppi pystyy vaan vaikuttamaan tiettyyn osaan siitä. Mutta vaikka mä luulen siltikin, että niin paljon helpompi varmaan toteuttaa silleen niin sen käyttäjän tunnistus. Että tämä ei vaan kaikille tulee tuommoiset sormukset. Niin sitten kun on ostanut, niin sitten voi leikkiä niillä 3 softalla, joka tuota tukee. Siis, eli ain't gonna happen. Hassulla tavalla, että tässä niin tämmöisiä niin silleen ihan jännää ajattelua, mutta niin semmoinen suhteellisuuden taju kyllä puuttuu joltakin, joka tätä niin oikeasti kaupallista. Mulla oli myös sama juttu, kun mä katsoin sitä videoita, ensin tuli, että hei, toinen makee. Ja sitten mulla tuli se, että mut miksi? Että okei, mä ymmärrän sen, että oli pirun vaikea toi, esimerkiksi toi viivan paksuuden säätäminen, mutta sitten taas, no, miksi mä piirrän iPadille, miksi mä käytän siellä Photoshopia? Se ratkaisu ei kyllä, mä voin kertoa, jos se, että niin ostetaan sormuksia. Sormus ei ratkaise mitään. Lapset, mihinkään ongelmaa ei ratkaisu se, että ostetaan sormuksia. Tämän vinkin kuulit vain puhujan kulmassa, joka on podcast. Mennään eteenpäin. Elisa aloitti iPhonein myynnin myös, se ilman kytkyä kylläkin. Hämmentävä, että Elisa myi ilman kytkyä puhelinta muutamia kymppejä halvemmalla kuin Sonero myy sitä kytkyllistä versiota. Mutta minähän retkahin. Mulla loppui, no niin, mulla loppui Soneron kytky ja sitten oli myös hakemaan Saunalahdelta Ne sanot, miten olisi tämmöinen uusi puhelin. Liittymäinen. Ei, kyllähän minä nyt tiesin, että se tulee. Että kyllä se ehkä nyt vaikutti. Että ei se nyt semmoinen ihan niin heräteostus ollut. Mutta tietenkin sitten järkeilin tämän silleen, että niin paremman puoliskin puhelin on paska, niin ehkä sitten, jos se ottaa tuon vanhan iPhone, niin minä saan sitten uuden. Että... Niin sitten sillä on huono puhelin taas. No, kunhan sillä on huonompi puhelin kuin minulla ensin. Mutta sama merkki. Eihän se herää jumala miehen itsetunto kestä, jos niin kuin no ei, no tuo mutta totta. Sen takia mä ajattelin, että mä ostan vaivalle sen jälkeen tuonne Desirein ja otan itselleen tuon Desire HD. Se on ostettava vähän paremmin. Mutta tämä näyttö on ehkä käsittämättömän tarkka. En ole ikinä nähnyt mitään noin tarkkaa näyttöä. Ja nyt me näemme sen tässä podcastissa. Joo, mutta se sille, että miten, kun mun silmäni ovat kuitenkin vielä nuoret ja vetreät, niin... Ain't gonna happen. Nyt sille, että jos sulla on niin kuin näytöllä joku monipuolistainen web-sivu, missä on niin kuin pirusti tekstiä, niin jos on tuossa näytöllä niin sille, että meinaat zoomannut sitä yhtään, niin sen teksti on luettavissa. Niin Tuleeko sitä nyt, niin, sit tulee skarpimpi kuva, jos otat screenshotin nytten tuolla näytöllä ja pistät sen jonnekin. Itse asiassa en ole kokeillut vielä. Eikö silloin pitäisi näkyä siitä yhtä skarppina myös muillekin, että sä pystyisi demoamaan, että kato kuinka skarppita. Toi on muuten hyvä kysymys. En. Otapa ja pistä mulle sähköpostilla, niin katsotaan. Liitetään se tuonne puhujankulman sivulle. Katsotaan. Ja samalla kun sä teet sitä, niin me voidaan käsitellä edellisen viikon palautteita, joita on tullut muutama. Chiballe kiitos niistä. Eli se on antanut palautetta, kiitoksia. Se pistää linkkivinkkejä perinteiseen tyyliin. Siellä on esimerkiksi sitten näin asennat Meekon Android-laitteisiin, eli Google Nexus One, HTC Desire sekä Dell Streak-laitteisiin saa Meekon, jos joku haluaa. Miksi joku haluaa? I do not know, mutta se on mahdollista. Ja sitten se kun pistää... Kun Meekon ei saa mennä muuta, on niin vaikeaa. Eikö ihan oikeasti? Tämä on, niin mä luulen, että aiheesta kiinnostuneelle ihan niin kuin, no joo, siis, hyvä joo. Neuvo. Niin, no jos haluaa, niin nyt se onnistuu. Ja sitten, ja kyllä ne kartat ja pelit alkaa aikaa myöden yhdistyy. Ensiaskeleen otti jo Nokia Maps Racing softa, jossa voi kaasutella naapurustotiellä. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen. Tämä oli hauska. Tätä kaivaa. Hyvä, hän tulee just tämmöinen tunnistaa niin kuin iPhone 4 screenshotiksi, koska mulla tällä hetkellä ei ole vielä toi SIM-kortti aktivoitunut, niin tuolla yläkulmassa lukee, että ei verkkoa, mutta voidaan olla, että vaikka olisi aktivoitunutkin, niin se on sama efekti. Joo, mutta tämmöiset linkkivinkit. Kiitoksia Seelle näistä. Ja sitten mennään viikon virityksen pariin. Se on se Erkan puhelin, se on se viikon viritys. Tai sitten se on pelaa asteroidia millä tahansa web-sivulla. Ja tää oli hassun hauska. Se oli loista. voi mennä mille tahansa nettisivulla. Mä voin esimerkiksi tuhota tämän meidän listan tällä. Eli... Niin, siis millä tahansa sivulle menee ja painaa nappia, niin sitten siihen tulee semmoinen kolmion muotoinen avaruusalus. Ja sitten se voi ampua kaikki elementit sillä sivulla. Eli asen tonne... kirjamerkkipalkkiin laittaa tämmöisen JavaScript-linkin näin. Niin tämä on oikeasti tämä on niin terapeuttista. Kylläkin sillä varauksella, että se ei toimi kaikilla sivuilla. Esimerkiksi huomasin, että Flickrissä avaruusalus ei tule. Minulla ainakaan. Mennään tähän meidän listalle tästä. No sinne tuli jätkä. Ja nyt lähdetään sitten. Tuosta otetaan tuo Googlen Instant Blacklist. Tuosta pitäisi saada semmoinen päivitetty. Lähtee uutiset pois. Tämmöinen päivitetty versio ehdottomasti pitäisi saada, missä Flickrissä ei näköjään tule. Silloin on varmaan tämmöinen joku JavaScript-alue. Mutta tuota, semmoinen, että sillä tuota, tulisi niitä vihulaisiakin näin. No, sitten kun se, aina ampuu jotain. Sivu. Mitä? Sillä ei ole se sivu. Mitä muita vihollisia? Mä haluan niinku sen niinku kuoleman vaaran tähän, koska nyt minä vaan niinku on se tota, meneen ja ammuskelen kuolemattomuuden God Moodilla näin. Mä haluaisin sen, että... God Mood on paras mood. Sille, niin. Tässä on nyt se huono puoli. Ampuu jonkun elementin, niin se niinku hajautuu sitten vaikka niinku pienemmiksi palasiksi ja sitten niinku pitää väistellä myös niitä. Mä en koskaan pelaa mitään pelejä paitsi kaikilla mahdollisilla huijauskoodeilla. Koska minä haluan kokea riemastuttavan onnistumisen ja tarinan, en katkeria kokemuksia epäonnistumisesta, joita saan elämässä ihan tarpeeksi muutenkin. Hyvä pointti. Mun täytyy varoa, että mä en tuho tuohon meidän viimeistä uutista tässä kuitenkaan. Kohta koko listan. Mutta se on nokkela palikka. Tämä on nokkela palikka, joo. No niin, ja ennen kuin tuhoan viimeistä uutista, niin otetaan se sieltä. Täysiköhän sekin estää Google Instantista. No, lapalikka. Ui, hei, minäpä nyt tota... Mitä? Mennään Google-komiin, sitten mennään Instantti, haetaan natseja. Natseja, ja nyt on sitten, no niin, ja nyt kikäs käyntiin, ja no niin, ja natsit kuolee, haha. Mitä sinulla on natseja vastaan? Ne ei koskaan tehnyt mitään pahaa kenellekään. Vitsi, nyt jumahti selain, kun... Räjäytin tuon Noniin. Googlen instantin. Noniin. Sata voit Googlen. Se toimii no, näin niin siinä käy, kun hyppii natsien silmille. Ja sanotaan nyt kaikille, että nämä kaikki kommentit olivat viihdytysmielessä. En ole natsien ystävä. Ja mä leikkaan tuon podcastista pois. Vaikka natsien aikana junat kulkivatkin ajallaan. Joka muuten ei pidä paikkansa. Se on urbaani myytti. Joo. Mutta viimeinen uutinen on paska lakiehdotus. Paska. Sitä paitsi se myytti koski Mussolini Italia, ei varsinaista natsi Saksa. Ihan sama. Mutta fasistinen hallinto sekin, ja se siis johtui siitä, että ennen kuin Mussolini tuli valtaan, niin Italian rataverkko oli ensimmäisen maailmansodan jäljiltä täysin tuhoutunut, ja sen takia junat ei kulkenut oikeastaan ollenkaan. Mussolinin alla ne rakennettiin uudestaan, joten sen jälkeen, vaikka ne kulki ihan niin ajallaan, kun junat keskimäärin kulkee, niin se tietysti tuntuu aika suurelta edistysaskeleelta siihen, että junat ei kulje ollenkaan. Fakta. Ja se on silloin pakko uskoa. Ei ikinä häpeä. Paskalakierrotus, paska on se, että Obaman hallinto haluaa takaoven, eli backdoor, joka varmasti on myös blokattu, kaikkeen kryptattuun dataa. Ja siis tämä on lakiehdotus, jonka tämä on itse asiassa FBI nimenomaan, mutta kerrotaan nyt kuitenkin, mistä on kysymys. Siis FBI haluaa, kun niillä on perinteisesti ollut oikeus hakea oikeusistuimen lupa salakuunnella kaikkea puhelinliikennettä, mikä on, niin FBI haluaisi laajentaa tämän oikeuden myöskin esimerkiksi Skype-puheluihin ja muuhun kryptattuun dataliikenteeseen, mikä tapahtuu internetin yli, ja jostain syystä Obaman hallinto, joka silloin kun kampanjoitiin, niin vaikutti hyvinkin internettietoiselta, mutta ei ole sitä niin kauheasti. No, jos ne tietää, että ollut, niin... tämmöinen pitää vaatia. Että no ehkä, mutta siis ne haluaa, että kaikki palvelut, kaikki ohjelmat, jotka kryptaa dataa millään tavalla, niin niihin pitäisi olla jonkinlainen decrypt-koodi, jonka sitten FBI tai muut valtiolliset tahot saavat halutessaan pääsyn, jos oikeusistuin antaa heille tämän luvan. Ja he eivät näe mitään niin kuin skenaariota, miten tämä voisi jotenkin osoittautua huonoksi siirroksi tai että tätä väärinkäytettäisiin jotenkin. No, siis siinä mielessä just jotain positiivista mallissa näin, niin tavallaan tässä olisi, että tätä ei kuitenkaan niin semmoinen Venäjä-tyyppinen ratkaisu, missä niin kuin kaikilla operaattoreilla pitää olla, sillä pitää olla koko ajan niin kuin valmius siihen, että tulee joku FSB-jampa ja iskee piuhan kiinni ja näkee ihan kaiken mitä haluaa. Että tämä ei ole semmoinen, että teidän pitää tehdä avaimet ja antaa ne meille heti, vaan että se vaatii sen päätöksen aina ja koskee sitä tiettyä sisältöä. Mutta siis eihän, siis sinänsä tämän protestoiminen on aika turhaa, koska sehän on täysin mahdoton toteuttaa, koska suurin osa softasta, tai no ei nyt suurin osa, mutta iso osa softasta, mitä kirjoitetaan Yhdysvaltojen ulkopuolella, jolloin tämä laki ei koske niitä millään tavalla. Mm. Joten käytännössä se tarkoittaa sitä, että niillä olisi niin kuin vain muutamiin palveluihin tämmöinen pääsy. Myöskin monet jopa Yhdysvalloissa majailevat palvelut käyttää sellaista kryptausmenetelmää, jota yksinkertaisesti ei pysty purkamaan ainakaan nykyisillä välineillä, joten vaikka vastaisuudessa niiden pitäisikin käyttää jotain, niin kaikki data tähän asti olisi kuitenkin suljettua. Mutta, ja sitten jos ei ole mitään keskusserveriä missään, esimerkiksi Kype, joka perustuu täysin vertaisverkkodataan, niin vaikka niillä olisi mitä toimintoja Yhdysvalloissa, niin ei niillä ole mitään keskuspaikkaa, mistä edes antaa niitä koodeja. Joten siis käytännössä siis hämmentää, että kuka niin kuin on edes keksinyt tämmöisen vaatimuksen tehdä, koska niin kuin kukaan, joka ymmärtää vähänkin näistä asioista, niin tietää, että tämmöinen yksinkertaisesti ei ole mahdollinen skenaario. Mm. Ja siis sanotaan, että en ihmettele sitä, että joku on kehitellyt tällaisen ja sinänsä logiikka on minusta hyvin selkeästi nähtävissä ja johdettavissa menneisyydestä ja ymmärrän, minkä takia joku FBI haluaisi tämmöistä, mutta musta on yllättävää, että kukaan siinä niin kuin ketjussa ideasta lakiehdotukseksi ei ole sanonut, että no, mutta jos nyt mietitään hetken ja katsotaan, niin ei tämmöistä pysty toteuttamaan. Ilmeisesti mikä tässä niin kuin, esimerkiksi Kypen kohdallahan on se, että niin järjestäytynyt rikollisuus on löytynyt tämän kryptatun viestinnän, niin se kai nyt on yksi näistä, että yhtäkkiä niin kuin kuuntelulla, millä suurin osa tämmöistä isoista rikosvyyhdeistäkin ratkaistaan niin ja todisteet kerätään, niin sille ei ole enää niin kuin merkitystä, kun ihmiset käyttää kriminaalit tämmöisiä Kypen tyyppisiä ratkaisuja. Kriminaalit ja sitten myöskin vallankumoukselliset ja ihmisoikeustaistelijat ja muut. Että kieltämättä se on ikävää, että teknologia tekee rikollisesta toiminnasta helpompaa, mutta tarkoittaako se sitä, että mennään takaisin kivikaudelle, jolloin pahin rikos, mitä voi tehdä, on hakata jotakuta kivellä päähän? Kyllä. Siinä varmasti olisi puolensa siinäkin. En Yhdysvaltoja pelkää niin paljon, että, mutta ehkä ongelmia jossakin maissa syntyy. Mutta. Niin, siis ongelmahan siinä on se, että te, jos sen takaoven sinne laittaa, niin sitten se käytännössä meillä ei enää ole salausta. Mm. Koska jos siellä on joku helppo reitti, jota kautta sitä voi murtaa, niin enemmän tai myöhemmin se joku murtaa. Kyllä, kyllä. Niin, kaikki vaan laitetaan sama salasana, mitä on. Yksi. Niin, tai laitetaan edes joku tuolta instant-estolistalta, niin sitä ei voi googlettaa niin helposti. Esimerkiksi DB-aktion. Mä en edes tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se on estetty jotain. Tietää. Käytetään vaikka sitä. Mä luultavasti en halua. Joo. Ihan kiva. Tämä voi tunnuslaus. joo. Kyllä mä laitoin sulle, Perni, tuon screenshotin. Se näkyy tässä koneen ruudulla, niin se näkyy niin kuin periaatteessa 4 kertaa isompana kuin edellisen iPhone screenshotti. Eli tällä hetkellä tuo screenshotti on niin kuin 100% kroppina, niin se on korkeampi kuin minulla tämänhetkisessä näytössä riittää pikselit tässä tietokoneessa. Tämä on huisaa. Saat siis isompia screenshotteja. Joo, katoppas sähkö. Kyllä no, se tämän, oli. Katon, mä tuijotan tässä. Useamman sadan euron arvoina. No, ei, ihan ja sen takia Suomessa liputetaan tämän. Tämä on niin kuin silleen sinällä, että on niin kuin, tämä tarkkuus on niin kuin sitä luokkaa, että tuota, tämmöinen TFT-näytöltä lukeminen niin vaikuttaa niin kuin huomattavasti mielekkäämmältä tuota, ajatukselta, kun tätä on kokeillut. Siis monitorilta lukeminen vaikuttaa mielekkäämmältä kuin kännykän ruudulta, kun katsoo tuolta. Eli siis kun tekstistä tekee pienempää, niin sitä on mukavampi lukea. Ei, vaan siis se, että kun se on tarkempaa ja silleen, että pystyy lukemaan myös pienempää tekstiä. Minä arvostan sitä ominaisuutta hyvin paljon. Mutta jos on isompaakin se teksti, niin on se siltikin miellyttävämmin näköistä. Että... Joo. Mutta semmoinen keissi tällä kertaa. Ai niin, Internet Explorer 9. Se on hidas. Onko ollut tiukassa käytössä? Ei. Koska se on hidas. Mä käytin sitä noin yhden iltapäivän selaillessani ihan testimielessä. Ja se ulkoasu muistuttaa, no ei se nyt muistuta niin paljon Chromea kuin mitä kaikki sanoo. Kyllä se mun mielestä muistuttaa enemmän Internet Explorer 8 kuin Chromea, mutta kyllä se niin kuin suunta on enemmän siihen kromemaisempaan suuntaan menossa, mutta siis päällimmäinen vaikutelma oli, että se on hidas ja se siis, jos joku nyt meinaa sanoa, että no se johtuu siitä, että sä selailet Edgen yli, kyllä mä tiedän miltä nopea ja hidas selain tuntuu Edgen yli, että kyllä minä kompensoin sen arviossani, että se on Edgen yli se oli huomattavasti hitaampi kuin esimerkiksi Chrome täsmälleen samaan aikaan, samalla bootilla, samalla yhteydellä käytettynä. Se oli jotenkin muutenkin kömpelö. Se mun mielestä reagoi asioihin hitaasti, mutta tietysti täytyy muistaa, että se on beta jotain. Okei, joo. No, ehkä sitä täytyy. Hiskipoi laittaa, että mulla on kans IE9, en tosin köytä sitä. Älä köytä. Ei, niin sekin on estetty. Joo. Don't rope it. Mutta joo, tämmöinen lista oli tällä kertaa. Kiitoksia Erkka Henrik jälleen. Mikä oli hienoin uutinen? Mikä oli hienoin uutinen? No toi Asteroids. Se oli. Mä äsken tuhosin Facebookin. Ui. Ui. Tästä voisi ottaa kilpailu, että miltä sivulta saa eniten pisteet. Itse asiassa se on ilmeisesti se on kehitteillä tämä. Okei. Teaturne. Joo. Tuhosin Facebookissa aika köyhän. Nyt se on lite. Nyt se on Facebook lite. Mä tuhosin GoDaddyn sivun, koska se on hirveä klutteria. Miksi sä oot sille? Sen takia, koska minä sain hyviä tarjoukset. Ui, nyt kyllä Facebook. No niin, siitä lähtee. Oi. Ja näihin kuvien tunnelmiin on hyvä lopettaa tämä jakso. Kiitos, että olitte kuuntelulla. Ja jos haluatte laittaa palautetta, sehän onnistuu. palautajatpuhujankulu.com tai vierailkaa meidän sivuilla. Tai tuhotkaa se. www.puhujankulu.com tai tuhotkaa meidän Facebook-sivut osoitteessa facebook.com/puhujankulma tai meidän Twitteri osoitteessa twitter.com/puhujankulma. Ensi viikolla uusin aihein. Mitä silloin tuhotaan ja millä laitteella? I don't know. I don't care. Ain't gonna happen. Pörni kiittää ja kuittaa. Pysykää terveinä. Räppäävät naiset. Sekö on? Sitäkään ei saa etsiä. Miksi? Mä tiedän, räppääviä miehiä kuulemma saa etsiä. Joo. Joo. Hei, pistä tämmöistä tuonne meidän sivuille myös tuommoinen linkki, että... Niin tuohon. No linkkihän Distroi. Siellä on. Eikö sillä niin kuin, että se on niin kuin ihan vakio-ominaisuus siitä? Ja mikä? Niin tuo nappi. Destroy. Destroy. Kick ass. Nappi. Kick ass. Tuhoa sivuille. Jos joku kuuntelee eikä malta mennä meidän puhujankulma.comiin etsimään linkkiä näin, niin se löytyy tämmöisestä osoitteesta kuin erkie.github.com. Erkie.github. Löytyy tuosta Irkin linkeistä, joka sinne myös pisti. Jos olet Irkissä, voi olla, että kuuntelit tätä, mutta et ollut Irkissä jotakin. Ei, ei maha enää niin podcast-kuuntelijoita kauheasti tulla. Jos Irkissä tapahtuu jotain just nyt. Sä kuvittelit, että tämä on vielä mukana tuossa podcastissa. Ai, että mä kai enää mukana sinne. No en mä tiedä. Pidetään tämä mukana. Nyt se on mukana. Noin. Lisäätkö koskaan näitä loppuläpinnoita? En mä lisää, ne tulee automaattisesti. Podcast. Kyllä siellä yleensä on aina jonkinlainen höpötys, niin nyt siellä on vaikka tämmöinen höpötys. No niin, tämmöinen höpötys.